Yalnız ve mil dediğimiz olay sadece erkeklere hastır, bayanlar yapmaz. O dediğiniz şey Safa ile Merve arasında, ben onu da söylemeyi unuttum. Allah razı olsun da hatırlatmış oldunuz aslında. Safa ile Merve arasında iki tane yeşil ışık vardır. O yeşil ışık arasında gene sadece erkeklere has olmak üzere ne yapılır? Koşulur. Bunu da sadece erkekler yapar. Benim hatırladığım o manada, bu sizin sorduğunuz manada o arada, yani iki Safa ile Merve arasında say yaparken iki yeşil ışık arasında koşma olarak belirlenmiş. O düşmanları korkutmak olarak. Ama Remil'le galiba alakası yok. Bir de Onu yukarıya hatırladım. çıkıyor. Bir gelen giden var mı diye koşarak çıkıyor. Gelirken ağır ağır iniyor. Acele. O Safa ile Merve arasında. Zaten koşma da ona binaen yapılıyor. Müzdelife'yle gidelim. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi mikat dediğimiz mikat mahalli, daha çok kelimenin terkibi bu şekilde. Mikat dediğimiz yerler, Müslümanların Kabe'ye yöneldikleri zaman nedir? Belli bölgelerde bölgelerin ismidir aslında. Mesela Medine ehlinin mikat mahalli nedir? Zulhuleyfe'dir. Yani bu ne demektir? Umre'ye, Medine'den Umre'ye veya Medine cihetinden Umre'ye veya hacca niyetlenen bir insan kesinlikle ve kesinlikle ihram elbisesini giyip giymeden o bölgeyi ne yapamaz? Geçemez. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac için yola çıktığı zaman, veda hacı için Zulhuleyfe ki mikatın ismidir, bölgesine varmış, orayı mikat edinmiş ki orası Medine ehlinin mikatı olarak söylemiş ve orada ihramını giyerek niyet edip telbiye getirmeye başlamıştır. Yani bu ne demektir? Umre için veya hac için o cihetten gelen insanın niyet edip ihramını giydiği yerdir. Yani o mıntıkadan, o bölgeden veya o sınırdan itibaren nedir? Artık niyetini getirir, ihramını giyer ki kesinlikle ve kesinlikle Umre'ye veya hacca niyetlenen bir insanın o bölgeyi ihramsız ve niyetsiz geçmesi nedir? Caiz değildir. Mikat bu şekilde. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Mikat bu. Yani o bölgeyi kesinlikle niyet etmeden ve ihramını giymeden terk edemez. Yani niyet ve ihram giyme bölgesidir, mıntıkasıdır diyebiliriz. Ki nedir? Medine ehlinin mikat yeri nedir? Zulhuleyfe bölgesidir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam o bölgede durmuş, Zulhuleyfe bölgesinde durmuş, Cebrail Aleyhisselam inmiş ve o mıntıkanın, o vadinin mübarekliğine binaen ne yapmıştır? İki rekat namaz kılmıştır. Değil ki ihram namazıdır bu, ki bazı kardeşlerimiz onu karıştırırlar. Sırf o şeyin mübarekliğine binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılmıştır. Mikatın anlamı budur. Diğeri neydi? Say dediğimiz olay, kardeşlerim, Safa tepesi ile Merve tepesi arasında 7 sefer gidip gelmeye nedir? Say denir. Say da budur. Bu anlaşıldı mı? Safa ile Merve tepesi arasında 7 sefer gidip gelmeye say denir kardeşlerim. Meş'arul Haram denilen yerde Müzdelife'dir kardeşlerim. Müzdelife'nin adıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle kitabında Meş'arul Haram diye bahsetmiştir. O da Müzdelife bölgesinin adı Meş'arul Haram'dır kardeşlerim. Müzdelife, telbiye dediğimiz olay da kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize söylememizi emrettiği ve kendisinin de söylediği kısaca lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ve sahabelerine de biz ve ondan sonraki Müslümanlara söylemesini emrettiği sözdür kardeşlerim. Ki bunun hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu telbiyi duyan bütün dağlar ve taşların kıyamet günü kendisine ne yapacaktır? Şefaatçi olacağını bildirmiştir. Başka var mıydı? Başka kavramlar? Evet, şey bu kadar başka. Şeytan taşlamanın. Hocam şeytan taşlamanın başlangıcın sebebi var. Diğer ibadetlerde sebebe dayalı mı yapılıyor yoksa sadece emre dayalı mı? Yani haccın menasikini mi soruyor? Şimdi kardeşlerim, şimdi bütün yapılan ibadetlerde sadece hacda değil, illa bir sebep veya illa bir hikmet aramak doğru değil kardeşlerim. Burada yapılan şey nedir? Allah Resulü Allah'ın emrine ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine nedir? İttiba vardır. İlla ki yani nedir? İlla bir sebep, illa bir hikmet aramak nedir kardeşlerim? Doğru değildir. Allah Azze ve Celle gücü yetenin Kabe'yi tavaf etmesi, Kabe'ye gelmesi, oraya hac etmesi nedir? Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Benim sadece ve sadece niyetim nedir? Budur. Allah Azze ve Celle bunu emretmiş, gücü yetenin gitmesi farzdır demiş, İslam'ın şartlarındandır demiş ve Allah da bana o gücü vermiş ve ben de o niyetle ne yapıyorum? Gidiyorum. Ama sadece hacda değil, İslam'ın bütün ibadetlerinde nedir? Sebep aramak nedir kardeşlerim? Doğru değildir. Yani eğer Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmişse hikmetini, sebebini biz bunu bilir ve söyleriz. Ama bildirmediğini ne yapayız biz bilemeyiz kardeşlerim. Şimdi dediğim gibi bildiğimiz olaylar var, bilmediğimiz olaylar var. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlunu kestiğini görüyor. Yıllar sonra bir oğlana kavuşuyor İsmail Aleyhisselam'a. Ve Allah Azze ve Celle rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesini emrediyor. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i alıp kurban etmeye gideceği zaman ne yapıyor? Şeytan gelip ona vesvese veriyor. Kendisine geliyor, oğluna geliyor, hanımına geliyor. Ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam olsun, oğlu olsun, hanımı olsun ne yapıyor? Onları taşlıyor. Hikmeti buna binaen biz de taşlıyoruz deniyoruz. Ama illa bunun yani bilmesek de bu böyle olmasa da ne yapıyor? Biz sırf sünnete binaen, ittibaya binaen ne yapıyoruz kardeşlerim? O taşlamayı yapıyoruz. Yani sırf sünnete ittibaya binaen. Güzel bir diyor. Şimdi Müzdelife'de gecelemek. Şimdi Arafat'tan ayrıldıktan sonra, güneş battıktan sonra Müzdelife'de yani Meş'arul Haram'da ne yapmak? Gecelemek vaciptir kardeşlerim. Ama bazı özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalara ve yaşlılara ne yapmıştır? Bunu cevaz vermiştir. Yani tekrar Mine'ye dönmeleri konusunda. Ama muhakkak Müzdelife'de yani Meş'arul Haram'da gecelemek gerekir. Arafat'ta kaldıktan sonra, güneş battıktan sonra huşu ve huzur içerisinde sakince, hiç acele etmeden yine dualarla, zikirlerle ne yapılır kardeşlerim? Müzdelife bölgesine yani Meş'arul Haram bölgesine gidilir. Oraya varıldığı zaman hiçbir şey yapılmadan direkt bir ezan okuyarak ve öncelikle kamet getirip akşam namazını, daha sonra tekrar bir kamet getirerek yatsı namazı ne yapılır? Kılınır. Ondan sonra ne yapılır? Dinlenmeye çekilir kardeşlerim. Ta ki sabah namazının vakti yaklaşana kadar. Sonra sabah namazı yaklaştığı zaman sabah namazı kılınır. Güneş doğana kadar, doğmasına az bir vakit kalana kadar yine duayla zikre meşgul olunur. Ve ondan sonra usul usul Cemretül Akabe'yi, yani büyük cemreyi taşlamak için ne yapılır? Mina'ya geçilir. Yine telbiyelerle geçilir kardeşlerim. Telbiyeyi hiçbir zaman unutmamak gerekir. Yani hacda, umrede bir Müslümanın yapabileceği en büyük şeylerden bir tanesini bir telbiyedir. Çünkü dediğim gibi geçtiğiniz her yer, bütün taş, toprak ne yapacaktır? Size şefaatçi olacaktır. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin yaptığı şeyler bunlardır kardeşlerim. Ki öyle ki sahabeler o kadar çok telbiye getirilmiş, o kadar çok telbiye getirirlermiş ki bu yüzden hep sesleri kısılırmış kardeşlerim. Yani bırakın sesimiz de Allah'ın zikriyle kısılsın biraz. Evet. Herhalde biraz anlaşıldı değil mi? Bazı ibadetleri de insan görmeyince anlayamıyor. Bir Kur'an arası verelim mi? Tamam inşallah. Tekrar devam ederiz Kur'an arasından sonra. Şimdi mesela insanlar kitap sünnete göre namaz diyorlar. Namazı rivayetlerde okuyorlar. Ama uygulamasını görmeyince insana bir acayip geliyor. Hangisi? 9'unda hacılar kesinlikle oruç tutamazlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bunu emretmemiştir. Kendisi de tutmamıştır. Çünkü hacıların hacı esnasında gerçekten bir güce ihtiyacı olduğu için Zilhicce'nin 9. günü, yani bayramdan bir gün önce, yani Arefe günü kesinlikle hacılar oruç tutmaz kardeşlerim. Evet. Duydunuz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyor. Elinizi kaldırın, ayakta şöyle durun, şöyle rükû edin demiyor bakın. Bir de orada görsellik var. Bazı ibadetler görünce insan daha çok kanaat ediyor. Ben mesela Allah onlara lanet etsin Şia fırkasını duyduğumda bunlar öne bir masum diye bir çocuk çıkarırlar. Birisi kenarıya geçer, komut verir, çocuk eğilir, kalkar, cemaat de ona namaz kılar, kıldır, uyar derlerdi. Allah Allah, öyle şey olur mu derdim. Hacca gittiğimde Şiaların bir namaz kılışına denk geldim. Öne küçük bir çocuk geçirdiler. Kenarıya da bir adam durdu, ona bir şeyler söylüyor. Çocuk eğilip kalktıkça cemaat de ona uyuyordu. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi konumuz o değil İkrim'e. İnsan gördüğü zaman ha demek ki böyle diyor. Böyle diyor. Evet. Allah hayırdan ayırmasın. Bir Kur'an arası verelim değil mi? Epey bir konuştuk. Evet. Buyuralım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. هي سورة خليل. شيء. هاشية. هاشية. شيء برضو. إيه هاشية. ما أقصد شيء. Şimdi. Valla Medine deyince böyle nedense kalbimiz ayrı bir atar. Nedendir bilmiyorum. Böyle hep ilahiler, hep böyle şiirler, hep böyle Medine üzerine yazılmıştı. İşte Medine'ye varamadım gibi. Ayrı bir şey var. Nedense bizde Medine dediğimiz zaman başka bir duygu sarar kalbimizi. Valla Medine... Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret ettiği yerdir Medine. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk geldiği zaman biliyorsunuz Mescid-i Nebevi inşa etmiş ve orada kılınan bir namazın bir namazdan daha hayırlı olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir fazilet olarak. Medine'de ziyaret edilecek yerler olarak kardeşlerim söyleyeceğim ilk başta Mescid-i Nebevi biliyorsunuz kılınan namaz bin namazdan daha hayırlıdır. Ondan sonra Cennetül Baki dediğimiz yer vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ziyaret etmiş ve orada duada bulunmuştur. Maalesef bugün orada birçok insanların çok büyük bir şekilde aşırıya gittiğini görmekteyiz. İşte oranın taşından toprağından alıp oradan medet ummak gibi. Ki bütün kabirlerde olduğu gibi orada da yapılacak tek şey kabir ziyareti Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapıp onun duasını okumaktır. Yani Esselamu Aleykum Ya Ehle Diyari Minel Mu'minine Vel Muslimin Ve İnna İnşaallahu Bikum Lelahikun Es'elullahu Lena Ve Lekumun Afiye. Bütün kabirlerde olduğu gibi Cennetül Baki'de ziyaret adabı kısaca nedir kardeşlerim? Budur. Ve ondan sonra Uhud Dağı vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Uhud dağı cennet dağlarından bir dağdır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ve ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün kendisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer ve Hazreti Ali olduğu zaman olduğu bir sırada Uhud dağına yapar hafifçe sallanır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ayağını Uhud'a vurarak Üsbut ya Uhud der. Sakin ol ey Uhud. Sakin ol. Muhakkak ki senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki tane de şehit durmaktadır diyor. Ki biliyorsunuz orada Uhud savaşı olmuştur ve Hazreti Hamza ve onunla birlikte Müslümanlar şehit olmuştur ve orada Hazreti Hamza'nın şehitliği ve diğer Müslümanların kabri vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaman zaman oraya gelir ve Hazreti Hamza'ya ne yapardı kardeşlerim? Dua ederdi. Başka? Medine'nin ayrı bir sakinliği, ayrı bir güzelliği. Yani Mekke gibi hiç değil. Medine nedense çok ayrı. Yani gerçekten sakinliğiyle ayrı bir havası var. Bambaşka yani. Gerçekten Mekke'nin havasından çok daha başka. Bilmiyorum yani ben şu anda kelimelerle ifade edemiyorum ama yani inşallah Rabbim girip görmeyi nasip etsin. Medine çok başka yani. Peki oğlum hacılar Mekke'de ayrı bir gün, Medine'de ayrı bir gün duruyorlar. Ve 40 vakit namaz kılmanın üzerinde çok duruyorlar. Bunlar haccin menasikinler mi? Şimdi özellikle Medine'ye dair 40 rekat namaz diye Özellikle bizim, ben Türkleri biliyorum, Türklerde meşhur olmuş bir şey vardır ki, kardeşlerim, bu zayıf hadise dayalı bir ibadettir. Yani her kim ki bunu haccın sanki gereklerinden gibi görüyorlar. Bu kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu zayıf hadise dayalı bir şey. İşte kim Mescid-i Nebevi'de 40 vakit namazı tamamlarsa sanki haccın menasikindenmiş gibi, haccın gereklerindenmiş gibi, o olmazsa kesinlikle olmazlarındanmış gibi görülür. Ama işin aslına bakıldığı zaman ve sahih olarak gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim herhangi bir mescitte imamın arkasında imamla birlikte ilk tekbiri, yani imamla birlikte başlayarak 40 gün suretiyle, affedersiniz, 40 rekat, 40 gün değil 40 rekat, yani 8 gün boyunca 40 rekatı tamamlarsa o ne yapar diyor, nifaktan emin olur diyor. Gelen rivayet, sahih olan rivayet bu. Eğer bunu Mescid-i Nebevi'de bunu sünneti işleyebiliyorsa ne mutlu. Ama illa bunu o Mescid-i Nebevi'de yapacak ve bu haccın gereklerindenmiş gibi bir şey nedir kardeşlerim? Böyle bir ibadet yoktur. Hacca ait bir ibadet yoktur. Allah razı olsun. Peki Harun, insanlar Medine'ye geldiğinde muhakkak ki direkt Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidine ve onun kabrini ziyarete gidiyorlar. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri nasıl ziyaret edilmeli? Yani şer'an, dine uygun olarak Müslümanlar nasıl ziyaret etmeli? Ve orada sakınılması gereken bidat veya şirke giden olaylar var mı? Şimdi muhakkak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ve onunla birlikte olanlarda güzel örnekler var. İbni Ömer radıyallahu anhuma, bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini, ki yanında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve onun yanında babası Hazreti Ömer radıyallahu anh vardır. Ziyaret ederken bakınız hangi adapla ve hangi üslupla ziyaret ediyor. Geldiği zaman ziyaretinde gelir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin hizasında durur. Esselamu Aleyke ya Resulallah. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü der. Daha sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'un kabrinin hizasına geçer. Esselamu Aleyke ya Ebu Bekir. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Ebu Bekir der. Daha sonra kendi babasının üzerine geçer, hizasının önüne geçer ve Esselamu Aleyke ya Ömer veya Esselamu Aleyke ya Ebi. Ey babacığım, Allah'ın selamı senin üzerine olsun der ve ondan sonra geçer gidermiş. Bir Müslümanın da yapması gereken kardeşlerim nedir? Sadece ve sadece budur. Başka bir ziyaret şekli nedir kardeşlerim? Yoktur. Herhangi bir şekilde bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri dahi olsa, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakın ola ki benim mescidimi benden sonra bayram yerine çevirmeyiniz. Toplanıp bayram yapılan bir yer haline ne yapmayınız? Getirmeyiniz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri dahi olsa, herhangi bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin gayrısından medet beklemek, yardım beklemek veya oralara herhangi bir şekilde çaput bağlamak mı dersiniz veya mektup atmak mı dersiniz, yapmak kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. Maalesef bizim insanlarımızın bu konuda da ne yapmışlar, aşırıya gitmişlerdir. Kendi istekleri olmuştur. Bunları bir mektuba yazıp bir zarfa koyup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmışlardır? Kabrine atmışlardır. Veya oralarda Allah'tan gayrısına dönüp ne yapmışlardır? Dilekte bulunmuşlardır, istekte bulunmuşlardır. Kimi mal istemiştir, kimi bilmem ne istemiştir. Bu şekilde ne yapmışlardır? Aşırılığa gitmişlerdir kardeşlerim. Evet. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine varıldığı zaman tıpkı yapılacak şey Hazreti İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi oralara varıp Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrinin hizasında Esselamu Aleyke ya Resulallah Esselamu aleyke ya Ebu Bekir, Esselamu aleyke ya Ömer deyip hepsine teker teker selam vermek nedir kardeşlerim? Sahabenin yaptığı kabir ziyareti, Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine özel yaptığı ziyaret bu şekildedir. Allah razı olsun oğlum. Peki Harun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim kabrimle mescidim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Orada namaz kılan cennet bahçesinde kılmış gibi olur diyor. Bugün Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabri neredeyse Mescid-i Nebevi'nin tam ortasına düşüyor. Peki burada namaz kılma veyahut kıble yönüne geldiğinde orada namaz kılmanın hükmü ne? Nasıl bir uygulamaya gidilmiş? Normalde İslam'ın yasakladığı, nehyettiği bir şey olmasına rağmen bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri mescidin içinde kalmış. Benim mescidimle evimin arası derken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de vefat ettiği odasında defin olması hasebiyle bu yer tam neresi? Cennet bahçesi. Bir bahçe dediğimiz çok çok büyük bir yer mi yoksa az bir olan bir şey mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadil cennet" diyor. Benim bir evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Ki bu Mescid-i Nebevi'nin içerisinde bugün yeşil halılarla ne yapılmış? Orası özellikle belli edilmiştir. Şimdi orada kılınan namaz Mescid-i Nebevi'nin diğer yerlerinde kılınan namazla özel ayrı bir yeri var mıdır, ayrı bir fazileti var mıdır onu bilmem. Ama alimler gerçekten yani onun nasıl cennet bahçelerinden bir bahçedir hadisini iki şekilde tefsir etmişlerdir. Birincisi nedir? Allah Azze ve Celle kıyamet koptuğu zaman sadece o bölgeyi ne yapacaktır? Cennete yükseltecektir. O cennet bahçelerinden hatırladığım kadarıyla bu şekildedir. Ve ikinci tefsir olarak da benim yine hatırladığım sevap olarak acaba gerçekten veya şey olarak gerçekten cennette namaz kılmış gibi bir ecri vardır şeklinde ne yapmışlardır? Tefsir etmişlerdir. Şimdi kabrin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin içine girmesi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orası Ayşe anamızın eviydi ve peygamberler öldükleri yerde ne yapılırlar? Defnedilirler. Bu onların sünnetiydi. Ki o biliyorsunuz Ayşe anamızın evinde vefat etmiştir ve sünnet gereği ne yapılmıştır? Oraya defnedilmiştir. Ve başlarda tabii ki bu Mescid-i Nebevi'nin dışındaydı. Ama Mescid-i Nebevi'nin genişlemesine binaen ne yapmıştır? O Mescid-i Nebevi'nin içerisinde ne yapmıştır? Kalmıştır. Yani buna dair bilmiyorum ben. Duada eller açılarak mı dua ediliyor? Yoksa İnsan istediği gibi dua edebilir. Şimdi duada elleri açmak vardır. Neden? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kulum diyor ellerini açıp diyor bana dua ettiği zaman ya Rab ya Rab dediği zaman ben onu geri çevirmekten haya ederim diyor. Duada elleri kaldırmak vardır. Her zaman mı? Böyle namazların akabinde topluca böyle ellerini kaldırarak birisi amin diyor, herkes amin diyor, birisi bir şeyler diyor, hep söylüyor. Bu tip mi yoksa zaman zaman. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman toplu bir şekilde bugün yapıldığı üzere toplu bir şekilde tesbih çekme veya toplu bir şekilde amin diyerek dua çekme yapmıştır. Ne yapma, kesinlikle böyle bir sünneti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoktur. Ama duada elleri kaldırmak vardır. Ama toplu bir şekilde o şekilde sürekli yapı gelen bir şey yoktur. Allah razı olsun. Evet. Yani haccın menasiki olarak Medine'de bir insan Medine'ye gitmese de yine de tabii, hacı yani menasikini yerine getirmiş. Haccın kardeşlerin Medine'yle hiçbir alakası yoktur. Yani bir insan Medine'ye hiç uğramadan direkt haccını yapsa hac nedir? Geçerlidir. Çünkü haccın tamamı Kabe'yi tavaf olsun, say olsun, Arafat olsun, Müzdelif olsun, Mina olsun tamamen Mekke ile alakalı bir şeydir. Yani bir kişi Medine'ye gelmese de nedir? Haccı kabuldür. Yani şeyin nedir onun ismi? Haccın Medine'nin hiçbir alakası yoktur. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu üç mescit dışında başka bir yere sefer amaçlı yola çıkılmaz dediği üç yerden bir tanesi biliyorsunuz Mescid-i Nebevi. Yani oralara gidip de Medine'ye uğramak tabii ki olmaz. Ama dediğim gibi haccın Medine ile hiçbir alakası yoktur kardeşlerim. Allah razı olsun. Peki orada kurban kesmeye gücü yetip de orada gücünü kaybeden, kurbanını kesemeyen ne yapar? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi eğer gücü yetmiyorsa 3 gün Mekke'de olmak üzere ve 7 günde kendi belgesine, vatanına, memleketine döndüğünde olmak üzere toplam 10 gün ne yapar? Ona binaen oruç tutar. Ona bedel olarak. Kurbanına bedel olarak. Allah razı olsun. Evet kardeşler, inşallah bugünlük bu kadar. Yeter. İslam'ın şartlarından bir tanesi haç üzerine bir söyleşimiz, sohbetimiz oldu. Allah razı olsun. Harun bilgileriyle, gördüğü deneyimleriyle bunları aktarmaya çalıştı. Rabbim ilmimizi artırsın. Amel etmeyi nasip etsin. Bir de uçakla olsun, diğer vasıtalarla gidenler olsun, hangi ülkeden insanlar gelmişse onların konuştukları, okudukları dillerde o taraflarda Hac Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu haç nasıl yapılır, ümre nasıl yapılır gibi kitaplar da dağıtılıyor. Halen devam ediyor herhalde değil mi? Evet, evet. Biz çünkü gittiğimizde, havaalanına indiğimizde daha kapıdan çıkmadan orada görevliler ellerimize ona yakın küçük ince ince risaleler verdiler. İşte Mekke'nin fazileti, Medine'nin fazileti, ihramla ne yapar, ümre nasıl yapılır, hac nasıl yapılır, adım adım bu şekilde anlatan küçük broşürler, kitaplarda hazırlanmış. Hakikaten çok güzel anlatıyorlar. Onlardan da istifade edilir. En azından bir heyecan geçmiş olur. Kaç kaç günlük? Hac kaç günde yapılır? Bir ay kalanlar var. Hac toplam en fazla 5 gündür. Haccın normal farizasının yerine geçirildiği gün. Zilhicce ayının 8. günü, 9. gün, bayramın 1. günü, 2. günü ve dilerseniz 3. gün toplam 5 gün yapar en fazla. Bir ay kalanlar da daha fazla kalabiliyorsa ne mutlu yani. Ama normal en fazla 5 gündür. Yaramlıyken eşya küçük çantada taşınır mı? İsterseniz büyükte de taşıyabilirsiniz. Yani sorun yok. Allah razı olsun. Hocaya sormuşlar. Hocam tabutun neresinde gideyim? İçinde gitme de neresinde gidersen git diyor. Ekrem, ister küçük ister büyük nasıl taşırsan taşı kardeşim. Taşı da. Sesli niye? Tabii sesli edilir hacda. Diğer ibadetlerin hilafını hacda ve umrede sesli olarak lebbeyke haccen diye ne yapılır? Şey yapılır, niyet edilir. Tavaf esnasında zaten inşallah gidersiniz, görürsünüz kardeş, Ekrem kardeş, tavaf küçük esnasında zaten tavaf esnasında zaten girdirmiyorlar. Herhangi bir çanta ne yapmıyorlar? Haremin şey mescide sokmak yasak. Çünkü gerçekten büyük izdihama sebep olur ki insan zaten normal haliyle bile yani çok kenarıya bıraktırıyorlar. Doğru. Tabii kesinlikle girdirmezler yani. Sadece hac ve umre. Hac ve umre için. Diğer ibadetlerde kardeşler kesinlikle niyet ne yapılmaz? Dil ile dillendirilmez, söylenilmez. Çünkü kalbin, niyetin mahalli yeri kalptir kardeşler. Evet. Tavafta olsun Ekrem. Cemrelere gitmekte olsun. Oralarda görevli insanları koymuşlar. Onlar insanların elinde herhangi bir poşet, eşya, şu bu oldu mu oraya sokmuyor. Şimdi daha önce, 2 sene önce buradan insanlar büyük büyük çantalar taşıyorlardı Mina'dan geldikleri zaman. Ve o yüzden gerçekten çok büyük izdihamlar oldu ve gerçekten o yüzden ölenler oldu. Çünkü adam elindeki çantasını düşürüyor. Onu sahip çıkmak için işte ona atılıyor derken o düşüyor, onun üstüne düşüyor derken gerçekten ölümler oldu o konuda. Bir çantayla, dikişle bir alakası yok. Çünkü o elbise değil yani. Çantanın elbiseyle bir alakası yok. Şu anda sizin sorumlu olduğunuz, altınıza ve üstünüze giydiğiniz nedir? İhram elbisesidir. Önemli olan onda dikiş olmamasıdır. Ya da ise ayakkabınızda dikiş olmuş veya kemerinizde dikiş olmuş, hiçbir sorun yok kardeş. Evet. Hac yapmaları ne? Hac yapmaları mı? Tabi yapılır tabi. Umre'nin hacla hiçbir alakası yok. Tabi istediğiniz zamanda gidip ne yapabilirsiniz? Allah sizden de razı olsun kardeş. Ne yapabilirsiniz? Umre'nizi yapabilirsiniz. Evet. Bir de en önemli belki meselelerden bir tanesi, çoğu hacının bundan haberi yok. İhramdayken sadece ihram giyilir. Birçok, ki zaten bu erkek için geçerli, kadının ihramı elbisesidir. İhramda sadece üste ve alta iki parçadan oluşan bornoz tipi dikişsiz ihram giyilir. İş çamaşırı giyilmez. Maalesef Türk hacılarının tamamı, ben çoğunda gördüm, iş çamaşırlarını giydiğini, üzerine ihramı giydiklerini söylüyor. Harun, bu konuda ne şey var? Tabii erkeğin ihram elbisesi sadece o iki parçadan oluşur. Alta ve üstüne giyilen bez parçasından, beyaz bez parçasından oluşur. Ve alta hiçbir şey ne yapılmaz? Kesinlikle giyilmez. Ama kadına geldiğimiz zaman kadın normal elbisesi onun için nedir? İhram elbisesidir. Özel bir elbise kadın için nedir? Yoktur. Ve kadın illa da beyaz giyecek diye bir şey de nedir arkadaşlarım? Herhangi bir şart yoktur. Allah razı olsun. Eğer erkek altına herhangi bir şey giyerse kurban gerekir. Yani eğer ihramın dışında herhangi bir şey giyerse ona ceza olarak kurban gerekir. Evet koyun arkadaşlar. Bir koyun kesmesi gerekir. Evet, mesela bir tanesi rahatsızdı. Girmesi zorunluydu. Gerçekten giymesi gerekiyordu. Biz onun yerine ne yaptık? Gittik ona bedel olarak kurbanını kestik. Özürlüydü çünkü giymesi gerekiyordu. Kurban keserek onu ne yapmış olduk? Def etmiş olduk yani. Başkasının yerine hacca gidilebilir mi? Tabii gidilir. Bunun delili nedir? Allah Resulü Selam hacca niyet ettiği zaman yanında bir tanesinin lebeke an şubrme diye niyet ettiğini duyuyor. Allah Resulü Selam şubrme kimdir diyor. Benim kardeşim veya yakınım veya akrabamdır diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sen kendi yerine hac yaptın mı? O da hayır diyor. Önce kendi yerine yap. Ondan sonra ne yap diyor? Şubrmenin yerine haccını yap. Ki bir kişi başkasının yerine hac yapabilir, onun yerine niyetlenebilir. Yalnız öncelikle kendi adına haccını daha önce yapmış olması şartı ile. Ekrem bir soru soruyor. Hacım mı diyecekti, hocam mı diyecekti? Herhalde hocam demek istiyor. Kadınlar şu an tavaf yaparken yüzünü kapatacak mı? Mahremden dolayı. Yani biz biliyoruz ki kadının örtüsü, kadının her tarafı avrettir. Ele eldiven, yüze peçe takacak. Kadının da giysisi ihramı olduğuna göre haçta ne yapacak? Haçta kadın yüzünü açıp eldiven giymesin hadisine binaya. Orada nasıl davranacak diyor. Şimdi Ayşe anamız radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, ihrama giydiği zaman yüzünü açmış yalnız. Tabi deve üzerinde ileriden yabancı erkekler geldiği zaman ne yapmıştır? Yüzünü kapatmıştır kardeşler. Bu bizim için en güzel örnektir yani. Ayşe anamızda. Evet. Kadınlar yüze peçe vurmaz, eldiven takmaz ama erkekler geldiğinde, erkeklerin yüzünü görebilecek mesafeye geldiğinde yüzünü örter. parasını annen ya da babam vermiş ve kendi yerine gitmeni istiyorsa ve benim kendi yerime gitme durumum yoksa yine de öncelik bana mı olmalı? Tabi her halükarda şart öncelikle kendi yerinizi yapmış olmanız gerekir. Kesinlikle kendi yerinizi yapmadan başkasının yerine hac yapamazsınız. Çünkü Allah Resulü Selam'ın şübür hadisi olarak meşhur olan hadis çok açık. Önce diyor sen kendi yerine yaptın mı? O da hayır deyince önce kendi yerine yap, ondan sonra ne yap diyor? Başkasının yerine yap diyor. Yani kesinlikle kendi yerinize yapmadıktan sonra Allah Resulü Selam dediği gibi başkasının yerine hac yapamazsınız. Aynı zaman diliminde iki hac yapılabilir mi? Tabi birisi uykuda olabilir Musa, birisi de gerçek hayatta, o zaman olur. Yok tabi öyle bir şey olamaz. Yani bir anda mesela eğer siz öğle namazı kılıyorsanız öğle namazı o aynı zamanda sizin için ikindi namazı olamaz. Evet. Yanlış sordu galiba soruyu. İstersen soruyu bir aç Musa. Hayır. Şimdi mesela diyelim ki bu sene kendi yerine gitti. Önümüzdeki sene ne yapar? Başkasının yerine gider. Herhalde soru bu şekilde. Yani Musa'nın sorusu zannedersem şöyle. Bir kadın var. Ramazan ayında orucunu tutamadı veya bir yolcu tutamadı. Aleyhisselatü Vesselam Şevval'den 6 gün oruç tutan, Ramazan ayını tutup Şevval'den de 6 gün oruç tutan bütün seneyi oruç tutmuş gibi sevap alırdı. Şimdi Musa'nın sorusu zannedersem ben hem borcumu tutayım hem de Şevval'e niyet edeyim. İkisininki de olur mu? El cevap olmaz. Borcunu da tut, Şevval'i de tut. Önce haccını yap. Ondan sonra Allah izin verirse seneye onun yerine de yap, bunun yerine de yap. Oldu mu? Tamam. Evet. Herhalde Fevzi Umre'ye gideceksin, öyle mi Fevzi? Önce bir Umre'ye gideyim, bir keşfedeyim deyip sonra haç mı diyorsun? Hadi bakalım. Ama bak alışkanlık yapıyormuş, haberin olsun. Evet. Umre'ye bir gitti mi adam, bulup buluşturup yine gidiyormuş, haberin olsun. Peki Harun, halk arasında şöyle söz var. Bir çocuk babası hacca gidemeden kendisi hacca gidemez derler. Babanın durumu iyi değil. Oğluna da hac farz olmuş. Böyle bir durumda yani bu sözün aslı var mı? Şimdi Allah Azze ve Celle haccı güç yetenin üstüne farz kılmıştır. Gücü yeten herkes ne yapar gider. Evet. Allah razı olsun. Tabii ama halk arasında şuna bak. Babası var, babası gitmemiş, oğlu hacca gidiyor derler. Var mı sizin oralarda da? Hocayla oğlu bir gün eşeğe yükleri koymuş, pazara gidiyorlarmış. Karşıdan birisi gelmiş. Var var, bizim buralarda var. Ya hoca demiş, kocaman eşek. Niye koca adam, çocuk yürüyorsunuz, eşek boş boş gidiyor? Hemen hoca binmiş, çocuk yürümüş. Biri gelmiş, ya zerre kadar çocuk yürütülür mü? Hoca onu da almış. Ondan sonra birisi gelmiş, şuna bak, hem yük, hem koca adam, hem çocuk bindi. Hoca inmiş, çocuğu bindirmiş. Biri gelmiş, şuna bak, koca adam yürüyor, çocuk biniyor. Bir şık kalmış, ormandan geçiyorlarmış, ağaçları kesmiş, eşeğe ters çevirip ayaklardan bağlamış, sırtlarını almışlar. Tam bir suyun üzerinden geçerken eşek suyu görüyor, debeleniyor. Bunlar da baş edemiyor. Eşek gidiyor. Yük de gidiyor. Çocuk bağırıyormuş. Baba yük gitti, eşek gitti. Tabii oğlum diyor. Elin aklıyla yola çıkarsan eşek de gider, yük de gider diyor. Halk arasında çok sözler var. Ama sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeliydi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşte dedim ya, eşek hikayesini ondan anlattım Ebu Bey'de. Oğlan var, evlenecek. İşte kız var, işte gönderilecek. Kızı bir satayım da öyle gideyim der. Ondan sonra ya da emekli olayım da Allah izin verirse ikramiyeyi aldım mı ilk işim hacca der adam. İşte onun için eşek fıkrasını anlattım ben. Halbuki burada aynen namaz bablarında olduğu gibi nasıl ki o namaz insanı her türlü fahşadan koruyorsa, nasıl ki insanı bir nehre girmiş gibi günde 5 sefer temizliyorsa, hac da insanı anasından doğduğu gibi tertemiz kılar. Ve üzerine farz olup da hacca gitmiyorsa bir adam, ha Yahudi ölmüş, ha Hristiyan, hiç fark etmez diyor. Aynen namazın terkinin insanı İslam'dan çıkardığı gibi bütün pisliğin içine müşrikler pisliktir o kadar dediği gibi Allah Azze ve Celle kitabında haccın farziyetinin tehiri de insana çok büyük bela getirebilir. Düşünün o an insanın öldüğünü düşünün. Allah muhafaza. Allah hepimizi mağfiret etsin. Haçtaki farziyet yol emniyeti ve gitmeye gücü yeten. İnsan şöyle bir düşündü mü hacca gidiş gelişi ve gücünün yetip yetmeyeceğini de herhalde hesaplayabilir. Ama Endonezya'ydı zannedersem benim haçta gördüklerim. Onlarda çok güzel bir adet oluşmuş kardeşlerim. Orada evlenen birisinin kızın mehri hacca gitme. Adam sözü kesiyor. Yakın akrabalarıyla falan hep birlikte hacca gelirler. Haçtan sonra düğünler olur. Cümbür cemaat hepsi oradadırlar. Acayip insanlar. Hepsi beyaz giyinir. Şöyle bir baksan ulan bunların hangisi diye şaşırırsın. Hepsi aynı tip. Tek tip. Böyle küçük boylu, zayıf. Bir acayip insanlar. Allah hidayetlerini artırsın. İlginç bir uygulamaları vardır. Maalesef bizim Türkiye'de daha bu alışkanlık pek yok ama benim haçtaki izlenim Avrupa'da yaşayan Türklerin orada ailecek çoluk çocuk hep gelmeleri var. Elhamdülillah bu Avrupa'da alışılmış. Hamdolsun. İnşallah bu uygulama Muhammed ümmetine tekrar döner. İnşallah incitmezler. Yani her insanın ters aksi zamanı vardır Ebu Beyda. Şeytan da haçta insanın ensesinde gezer. En mülayim adamı bile orada şöyle bir dokansan at gibi deper adamı. Çünkü iblis boş durmayacak. Anladım. Sadece onun için demiyorum, dedim mi? At gibi deper adamı. Çünkü oradaki senin geçirdiğin bir hafta haccı mebrur olması senin anandan doğduğun gibi tertemiz olmana sebep. İblis bundan razı olmaz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin misafir. Çaylar, kahveler bugün Hüseyin Bey'den. Herhalde evde işler karıştı Ekrem. Ben karışmam o işe. Evde herhalde işler karıştı. Ben karışmam kardeşim. Hayat arkadaşını bul, buluştu, ne edersen et götür. Kasap olarak mı götürün? Bulaşıkçı olarak mı götürün? Nasıl götürürsen götür. Hayat arkadaşın. Sonra başının etini yer haberin olsun. Kandırma ha. Ben önce bir gideyim. Ben bir göreyim oraları. Sonra beraber gideriz diye kadını kandırma bak. Allah her ikinize birlikte gitmeyi nasip etsin. Sen önce bir git. Önce bir keşfet oraları. Bir bak bakalım bir. İşte beraber gidersek hanım da şurada gezeriz. Şurada kalırız. Şöyle deriz diye. Sen öyle bir kandır bakalım. Ben sana inciler getiririm. Güzel kokular getiririm. Kadifeler getiririm. İşte dersin. Tamam. La ilahe illallah. Medine'deyim bir gün hurma pazarına doğru gidiyor. İki tane ihtiyar ıkışa ıkışa gidiyorlar böyle. Bir baktım ellerinde battaniye, böyle hamal gibi olmuşlar, ter yürümüş böyle, la ilahe illallah. Şöyle baktı, amca nerelisin dedim, hemşerim çıktı, Allah ıslah etsin seni dedim, etli ekmek yiye yiye etli ekmek kafalı olmuşsun. La dayı dedim, şu yaşa kadar dedim yaşamışsın, ha şuraya gelince bari şu ticareti bıraksan, rahat rahat bir gezsen, şöyle bir ibadet etsen. Yani inanın mescidi ne bileyim, kapısına geliyorlar, askerler koymuyor. Sırtlarının aynı kaplumbağa gibi şey, yükleri. Ya adam koymaz tabii içeriye. Sırf yüküyle geldiği için içeride namaz kılmayıp dışarıda kılanlar var, biliyor musunuz? Alışveriş haram değil kardeşler. Ticaret helaldir. Hac ibadeti farz olduğu gibi ticaret haram değil. İnsan yapacak. Canım her şeyin bir ustalığı var ya. Hatta karı kocanın ben orada alışveriş yerlerinin çoğunda oturup dinlemişimdir böyle. İzlemişimdir. Nasıl birbirine lanet ediyorlar, kavga ediyorlar, ihtiyarları bir görsen. Niye biliyor musun? Niye biliyorsunuz mu kardeşler? Bir tahmin edin. Şimdi herif kendi yiyenlerini alıyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kadın da kendi akrabalarına. Ula ikiniz de 60-70 yaşına gelmişsiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldiniz. Vay ona sen şunu aldın, vay buna bunu aldın, vay şöyle ettin. İnanın öyle kavgalar var ki. Hele bir de böyle Mina'da olsun, bazı yerlerde olsun çok güzel manzaralar var. Allah razı olsun. Amin. İnsanlar böyle grup grup oluşmuş. İşlerinde hatıpları öne geçmiş. Dualar ediyorlar. Ağlıyorlar. Rablarından mağfiret diliyorlar. İnsanlar da topluca onlara uyuyorlar. Çok hoş ortamlar var. Hakikaten gidince görürsünüz. Hep tek bir ses, tek bir nefes. Yani Allah'a yönelme. Çok ayrı bir olay. Amin. Ecmain. Rabbim hepimize tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Rabbim ümreye, hacca niyetlenmeyi, oralara varmayı, oraları görmeyi, o ibadetleri yapmayı nasip etsin. Hakikaten çok ayrı bir duygusu var. Yani düşünün nasıl bir insan sabahı iple çekiyor, güzel bir abdest alıp Rabbinin huzuruna dönüyorsa, Ya Rab beni bağışla deyip ona kıyam ediyor, rükû ediyor, secde ediyorsa, kalbinde bir huzur, vücudunda bir huzur ve selam verince nasıl kendini böyle arınmış hissedip Rabbine boyun eğen, teslim olan, yani imanı artan birisi oluyorsa, inanın haç da böyle, oruç da böyle, hepsinin ayrı bir güzelliği var. Tertemiz ne demek kardeşlerim? Yani yeni doğan bir çocuk günahı var mı? Aynen diyor, hacı yapan da öyledir diyor. Aynen böyledir diyor. Rabbim bizi onlardan kılsın. Evet. Böyle işte. Rabbim anlayanlardan eylesin. Ne diyeyim? Gidelim inşallah ya. Topluca gidelim. Değil mi? Hep beraber. Hocam gidecek arkadaşlar için Riyal'ı burada almam söylendi. Orada daha pahalıya veriyorlarmış. Dolarla giderseniz daha karlı çıkarsınız. Evet. Duydun Ekrem. Amin. Amin. Allah razı olsun Yiğit. Amin. Rabbim haccımızı hacc-ı mebrur eylesin. Ama hakikaten ora bambaşka ya. İnsanı yumuşatıyor. Duygularını değiştiriyor. Gönlünü bir acayip duygular veriyor. Orada çok bambaşka. An, ecmain. Evet. Haçtan alakalı konuşmak isteyen, bir şeyler demek isteyen, anıları olup, anısı olan, anısını anlatmak isteyen, Allah izin verirse haçtan sonra Ümre'ye gidelim Muhammed ümmeti. Fevzi'yi de yanımıza alalım. Ama onun boyu küçük kardeşim. Şimdi bizim aramızda da pek küçük düşer. Değil mi? Hele misafir olursa misafirlerin ikisini birbirine bağlarız. Bak o olur işte. İkisi tam böyle üst üste koyduk mu tam bize göre olur. Tamam. Tamam. Ekrem de yanımızda inşallah. Haçla alakalı muhakkak herkesin anısı vardır. Ya misafir seni araya alacağız. Sen Muhammed ümmetiyle benim aramda gideceksin. Yanında da Fevzi olacak. Millet bizi gördü mü kaçar zaten kardeşim. Hoca şimdi Muhammed ümmeti İsa üçünü şöyle bir durun diyor. Duruyoruz. Keyfinden bir gülüyor bir gülüyor. Tabi kiloda şeyde dengeyiz ya. La ilahe illallah. Evet. Haçla alakalı giden arkadaşlar varsa, anıları varsa anlatsın. İlk anıyı biz Harun'dan bir alalım bakalım. Muhakkak anısı vardır. Aklına gelen bir şey vardır. Şimdi ben ilk Cemralara gittim. İlk hacımda. O zaman 20 yaşındaydım. Yani bundan 10 sene önce yaklaşık. Yani gerçekten öyle bir yer, öyle bir mahşer yeri. Şimdi insanlar böyle tek parça halinde giriyorlar. Yani bir girişleri var, bir de çıkışları var. Mehterim artık. Yani gerçekten yani saç baş dağılmış böyle üst bir tarafta, kendi bir tarafta. Adeta bir savaş alanı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten yani bazen böyle hani eskiyi anlatan savaşlar olur ya, gerçekten öyle bir şey yani, öyle bir sahne, öyle bir şey. Özellikle görmüşseniz Endonezyalılar vardır. Böyle küçük küçük insanlardır. Böyleri böyle, boyları böyle 1,5 metre geçmez herhalde ortalama. Sanki böyle aynı tornadan çıkmış gibi. Aynen. Hiçbirini evet. Böyle ayırt edemezsiniz. Boylar şey neredeyse aynıdır. Kilo. Kadınların dudakları boyalı. Boyadan değil. Onlar biraz şey yaptığı için, kuruduğu için onlar böyle şey sürerler. Dudak kremi sürerler. Allah Allah. Öyle. Hmm. Kuruyor onların çünkü şeyleri. Yani böyle Endonezyalılar vardı. Böyle aynı tip böyle. Aynı tornadan çıkmış gibi. Hemen hemen hepsi aynı boy. Aynı kilo neredeyse. Kadınlar hep beyaz giyinir. Hep beyaz giyinirler. O kadar da böyle mülayim insanlardır ki Kabe'de falan tavaf ederken ellerine su alırlar veya sprey alırlar. Yüzünüze sıkarlar böyle. O kadar da mülayim insanlardır. Ama gel gör ki böyle taşlama bölgesinde maalesef en çok ezilenler de onlar. Çünkü küçük oldukları için. Bir de Afrikalılar vardır böyle maşallahları vardır. Böyle uzun boylu babayiğit insanlardır. Böyle taşlamaya girecekleri zaman böyle omuz omuza girerler. Böyle maşallah süpürürler yani. Ezer götürürler Allah korusun. Yani hac bölgesinde hac yaparken en çok şey yaptığım yani zorlandığım bölge şeydi gerçekten taşlama bölgesiydi. Bir ara hatta benim de terliğim çıkmıştı. Dediler kesinlikle ama terlik mi çıktı bir şeymiş. Sakın dönme sakın yere şey yapma çünkü bir daha kalkamazsın. Terliğim düştü. Ben de yani o şeyle aldım ama nasıl aldım nasıl çıktım. Bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Yani Allah yardım etsin. Allah gitmeyi nasip etsin inşallah. Amin abi. Allah razı olsun. Çok daha kolaylaştı. Şimdi ondan sonra inşaat şeyini gördüyseniz gerçekten şu anda 2 kat yaptılar ki 5 kata kadar tamamlayacaklar. Gemi şeklinde yaptılar. Gerçekten çok daha kolay oldu. Çünkü ölümler, ezilmeler maalesef o bölgede oluyordu. Ve insanımız maalesef çok aşırı cahil o konuda. Ve dediğim gibi ben orayı bir savaş bölgesi olarak gördüm. Ve insanlar sanki o niyetle orada bir düşman var. Eline işte şemsiyeyi alan, eline kocaman kocaman taşları alan Allah Allah cihada gidiyor böyle orada bir şeytan var onu öldürecek kafasını kıracak. Halbuki yani öyle kadar da geriden taşı atıyor ki yani Allah korusun bizim kafamıza taşlar yağıyordu ki yaralananlar oldu yani şemsiyeler atıyorlar Allah korusun şemsiyenin ucu birine gelse kafayı gözü yarar deler geçer yani. Ki orada yaralananlar oluyor. Sanıyorsunuz böyle savaşa gidiyorsunuz. Maalesef bu da bizim insanlarımızın, Müslümanlarımızın cehaletinden. Dediğimiz gibi orada yapılan şey sadece ve sadece nedir? Timsali bir şeydir. O yüzden huduyla yapılması gerekir. Ama maalesef ölenlerimiz de orada ölüyor. Ezilenlerimiz de ne yapılıyor? Orada eziliyor. Maalesef bizim cehaletimizden, bizim nedir? Bilmememizden kaynaklanan bir şey. Allah Azze ve Celle her ibadeti sünnete uygun yapmamızı nasip eylesin kardeşler. Amin, amin. Allah razı olsun. Ben de bir anımı anlatayım. Bir gün tavaf yapıyorum Kabe'yi. Göğsüme bir dirsek geldi kardeşler. Nefesim kesildi böyle. Fevzi diyor ya, ben Müslüman'ın arkasında giderim diyor. Sen gel gel. Vallahi ben bebe gibi kalıyorum. Afrikalılar var. Bir dirsek geldi. Anam dedim böyle. Bir dirsek atayım dedim. Eyvah haştayım dedim. Vazgeçtim ama adama nasıl hareket yaptıysam o bana dirsek vuran var ya bir pıstı böyle. Ben artık kendi acımı bıraktım. Artık gülmeye başladım. Ama bir dirsek attı bana. Yani nefesim kesildi. İnanın orada bir düşseydim herhalde üzerimden bir silindir geçmişti yani. La ilahe illallah. Hakikaten haçta adamlar öyle bir gidiyor ki kardeşler. Hani bir adama denizde yüzme böyle yapılır diye kulaç dersi verirler ya böyle ellerini şöyle şöyle edeceksin diye. Adam böyle yara yara gidiyor. Arkasından herhalde zenginler gidiyormuş. Bana bir çaktı ama ben neye uğradığımı şaşırdım. Dedim elhamdülillah. Nasibimiz işte dedim ama sen dua et dedim haçtayız. Bir de yine tavaftaydım. Tam böyle Kabe'nin duvarına geleyim hadi yum şurada bir durayım bir dua edeyim. Bir kalabalık geliyor beni atıyor 100 metre. 1 2 3 derken Allah razı olsun orada askerler var Kabe'nin kenarlarında örtünün. Hep böyle nöbet tutuyorlar izdiham olmasın. Birisi beni keşfetmiş. Her seferinde oraya gelmeye çalıştığım herhalde. Nasıl bileğimden tuttuysa beni bir çekti. Kabe'nin duvarına bir yapıştım. Şimdi askere mi kızayım? Burnumun ağrısına mı kızayım? Şaşırdım. Adam beni nasıl çektiyse böyle bir de yüzüme bakıyor. Gülüyor böyle. Benim burnum kıpkırmızı oldu. Artık seslenmedim. Yani bir de başıma böyle geldi. Herhalde bu da bizim şeyimiz. Orada bayağı bir durdum. İki tane Türk durmuş muhabbet ediyorlar. İşte bak diyor şu Türk, şu zenci. Kimse kimseyi anlamıyor. Ulan Kabe'nin duvarının dibinde bulamadığınızda bunu mu buldunuz lan? Ama Türkmüş lan biz bunu Arap zannettiydik diyor. Yine lan bakayım tavaf edin adamlar bir başladılar. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşler aslında benim de haçta çok gördüğüm yanlışlıklar, üzüntüler var da ben hayrı anlatmayı seviyorum. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Güzellikleri gündeme getirelim. Kolaylaştıralım, müjdeleyelim, nefret ettirmeyelim. Önemli olan bu. Yoksa çok yanlışlıklarımız var. Yani cahilliğin getirdiği çok çirkin davranışlar var. Ama hakikaten güzelliği gündeme getirdikçe insan da içinden güzellik duyguları debreşir. İnşallah bunları düşünelim, bunları yapalım. Yoksa çirkinlik her zaman hazır. O bizim işimiz değil. O bizim işimiz değil. Hep güzele talip olalım. Güzeli yapalım. Rabbim de bize onu nasip etsin. Ama ben şeyine dayken çok meydana oturup bütün milletleri izledim. Aman Allah'ım. Rabbim neler yaratmış. Neler neler. Şöyle bakarken bir insanlara oturdum bakıyorum. Bir kadın çıktı karşıma. İnanın rüyamda görsem gene korkarım. Simsiyah böyle. Birden karşıma bir çıktı böyle ben endonezyolları seyrediyordum. Bakıyordum böyle oturdum aynen öyle. Kadın bir çıktı karşıma böyle. La ilahe illallah dedi. inanın bir çeşit insan var. Yani hani hadis-i şerifte kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de arasında bir renk diyor ya. İnanın vallahi envai çeşit böyle. Yani oturun hakikaten Rabbim'in yarattığı şu insanlara bakayım dedim. Kimine bakıyorsun? Böyle dikkatli baktım, adam hemen bir tebessüm. Dil yok ya, kafayı eğiyor böyle. Kimi selam aleyküm diyor. Var var. Onlar zaten güneşi de gördü mü kıpkırmızı oluyor garibin. İyice kızarıyor zaten. O ayrı bir kızarıklık oluyor. Acayip insanlar. Bir de kardeşler, en çok dikkatimi çeken haçta aslında güzellikleri anlatayım dedim de. O kadar çok dilenci dediğimiz insanlar geliyor ki, yani la ilahe illallah, o vücut hareketlerini falan bir acayip yapıyorlar. Onları da bayağı bir izledim. Şimdi mesai bitince bir bakıyorsun, ayağı yamuk, eli yamuk olan şöyle bir ayağını bir silkeliyor. Şöyle bir spor hareketi yapar ya adam, kafayı gözü bir sallar. Adam bakıyorum benden sağlam yürüyüp gidiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Kemal. Ama tabi orada müşteri bol. 24 saatte mesai var. Adam çöküveriyor hemen. Tabi orası da mübarek bir yer. İnsan kendini affettirmek ister. Vallahi gönül olsa da şimdi, fırsat olsa bir daha hacca gitsek ya. Vallahi. Allah istedikten sonra niye olmasın ki? Vallahi ne olur be ya. İnanın benim hacca gitmem var ya, hiç aklımın kenarında yokken oldu. Millet gelirdi hep, hocam bu ne, hocam şu ne, gelip gelip bir sorular sorarlardı. Her meselede anlatırken burukluk çekmezdim. Neyse, hacca geldi mi inşallah Allah hepimize nasip etsin. Hepimize nasip etsin. Hacca geldi mi kardeşlerim, neyse içimde bir burukluk olur. Yani bir üzüntü olur. Hatta dükkan boşaldı mı oturup ağladığımı bilirim yani. Hakikaten yani. Allah razı olsun damadımdan. Bir de Almanya'da yaşayan Seyfettin Çiftçi diye bir kardeşim var. Allah onu da cennetine koysun. Yaptığı bütün hataları Rabbim affetsin. Alimlerden etsin. Görseniz çok tanırsınız. Hatta burada bazen yayınlıyorlar kardeşler. Ebu Enes'in tevhid gibi şeyleri var, sohbetleri. Ben çok severim o kardeşimizi. Hakikaten siz de tanırsanız çok seversiniz. Böyle ufak tefektir, sevimlidir, çok konuşur. Ufak tefek derken benim kadar var yani. Yani ben 47 numara ayakkabı giyerim, o da 47 giyer. Böyle bedenlerimiz böyle 65 falan o civarı. Kilo 100'ün üzerinde, o da öyle maşallah. Öyledir yani. Ama haçta maşallah var. Hiç yayan lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bir de Talha hocamız vardı. Allah selametlik versin. Tam hep ekiptik vallahi. Elhamdülillah. Tam ekiptik. Talha hoca bir yandan, Seyfettin, ben, Almanya'dan bazı kardeşler vardı. Damat vardı, Harun vardı. Hakikaten benim haccım çok güzel geçti. Ümmetin bölünme sebepleri dersi sitelerde yok. Onu katın hocam. Tamam mı Ebu Şeyma? Katalım inşallah. İsmi hangisi? Sende var mı? Amin ecmain. Hangisi o? Mustafa Dönmez Hoca'nın yaptığını mı diyorsun? Allah razı olsun kardeşler. Hakikaten bugün eve gelince ebenesin bana geçmedi ya. Benim elime geçmedi ama zannedersem Ahmet de vardır. Ahmet Türküş giriyor ya. Sende var mı? Afiyet olsun. Aslında ben FTP'nin şifrelerini vereyim sizlere Ebu Şeyma. Atabilirseniz direkt FTP'ye atın, ben ona link yaparım, bütün kardeşler indirir. Veya Necmi kardeşimiz var. Hakikaten öyle der ya kardeş. Bizim Necmi kardeş var, teknik adamımız. Nerede o? Garibim şimdi uyuyordur. Değil mi Ferzi? Ben senin özelini FTP kullanmasını biliyorum ya bu Şeyma. Amin, amin, amin. Tamam, ben sana bilahare öğretirim. Şifrelerini de veririm. Sen at. Ben rüyamda her gün giderdim Ebu Hatice. Ama bir kere Rabbim nasip etti. Allah'a hamdolsun. Hep rüyalarıma girerdi hac. Hakikaten çok üzülürdüm. Niyeyse cani gönülden haccı isterdim. Ama Rabbim'den hep dünyada azla geçinmeyi, az bir şeyle iktifa etmeyi ve Resul'ün yaşadığı gibi bir yaşantıyı istedim Rabbim'den. Hamdolsun o da bana verdi. O yüzden de hacca gidecek durumum yoktu. Öyle üzülürdüm yani. Şunu da yapsam, hac yapmazsam gözüm açık gider. Hep böyle düşünürdüm. Maşallah. Hatta bir gün madem geldi, rüyamda, aslında bunları anlatmak hoş değil de, şimdi birisi koyun sürüsüne gider, bir çoban köpeğinin kulağını tutar getirir, benim de canımı sıkar. Bir gün rüyamda, aleykümselam ve rahmetullah, Ebu Musa el-Eşari, Enes'i, Ebu Hureyre'yi görmüştüm. Böyle bizim evden aşağı doğru gidiyor. Her taraf kar. Bembeyaz böyle. Öyle bir kar yağmış ki ben de yürüyerek hacca gidiyorum. Böyle tam giderlerken bir yol ağzında böyle sahabeler oturmuş hacca giden insanlara haccın menasikini anlatıyorlar. Bir topluluğun başında durdum. Ben de arkadan böyle dinliyorum. Ebu Musa el-Eşari, Allah kendisine rahmet etsin. Böyle nasıl diyeyim? Hani bir şalvar tipi var. Böyle bol, ağıta böyle aşağıya doğru iner. Dizden aşağı. Böyle kalın kalın çizgiler olur. Çok geniş. Öyle sırtında böyle kalın bir abası. Sakalı gür, uzun, hani bazı insanın sakalı böyle ip gibi dümdüz iner ya, aynen böyle. Kafada büyük bir sarık, çok ağır başlı, yaşlı olarak gördüm ve ağır ağır hacı anlatıyordu. Enes'i 20 yaşlarında bir delikanlı gördüm. Hep bana gülüyordu. Ben epey dinleyip gittim. Ondan sonra hac nasip oldu bana. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Tabi birçok şeyler vardı da anlatmak istemiyorum. Çok ilginç bir anımdı. İnşallah. Niyetim var. Gece 2:30'da. Evet. Bizim burada ezan okundu. Bizim saat var. Pilini değiştirdik. Ezanın saati değişti kardeşler. Haç'tan bahsettik ya, hemen Kabe ezanı devreye girdi burada. Evet. Hac bambaşka. Çok çok acayip başıma neler geldi hacca giderken, neler neler. Allah razı olsun. Birçok insan gitmeme sebep oldu. Tabii. Tevhidle tanıştıktan 10-11 sene sonra nasip oldu Ebu Bey'den. Nasip inşallah. Hem torunumu görmemiştim. Allah torunumu da görmemi nasip etti. Torunum 4-5 aylıktı. Hacca gittim. Torun Medine'de doğmuştu. Hem onu gördüm. Torunumun Medine'den ayrılırken arkamdan bakıp ağladığını hatırlıyorum da böyle. Uyanırdı, yanıma gelirdi. Şöyle bir bakardı, gözünü bir ışalardı. Hemen yanıma gelirdi. Artık sakalımdan bir tutardı, bırakmazdı. her vakit namaza onu omuzuma alırdım, camiye götürürdüm. Millet şöyle bakardı, gülerdi. O da benim omuzumda camiye gider gelirdik. Mescid-i Nebevi'ye. İnşallah kardeşim ya, Allah hepimize nasip etsin. Benim hiç böyle aklımda yokken, yani hiç umudum bile yokken Rabbim nasip etti. Yani hakikaten hiç imkansız denilecek bir vakitte, yani bir mucize gibi bir bana haç nasip oldu. Hiç aklımda yok. Gitme imkanım yok. Ama demek ki Allah isteyince oluyor. İsteyin kardeşlerim, gözyaşı dökün. O verir. Onun mülkü geniştir. İsteyin. Kemal, Türk milleti sana ne kadar ayrıcalık tanıyorsa Suud da o kadar tanıyor. Veyahut Alman diyeyim. Sor Abdullah bakalım. Öyle bir şey yok yani. Suud'un hiçbir şeyi yok. Ayrıcalığı yok Kemal. O vatandaşlık vermez. Sadece orada doğmuşumdur. Kimliğinde nerede doğdun? Mekke'de doğmuşum ya. Anam babam işte oraya gitmiştir. Orada kalmışlar, okumuşlar. Ben de orada doğmuşum. Ancak hatıralarını da anlatırsın. Tamam mı? Tavaf için abdest şart mı? Şartsa buna açık delil nedir? Der misiniz inşallah? La kardeşim sen Konya'lı mısın? Yazışından böyle. Tamam. Bugün haçla alakalı sorularımıza Harun Ebu Hüseyin bakıyor. Yani damadım. Buyur Harun. Tavaf için abdest şart mı? Ve deli. Ve şart olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tavaf namaz gibidir diyor. Ve bu hadise binaen tavafta da abdest olması gerektiğini söylüyor alimlerimiz. Allah-u Alem. Evet, duydunuz. Çünkü doğal olarak da abdestli olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz tavaftan sonra iki rekat namaz vardır. Onda biliyorsunuz namaz abdestsiz kılınmaz. Ama buna delil olarak yani tavafın da abdestli olunmasının yapılmasına dair delili de alimler tavaf namaz gibidir hadisini getiriyor kardeşler. Evet, Allah razı olsun. Hacca giderken kardeşler bir heyecan basıyor, bir heyecan, bir ter basıyor. Havaalanına gittik. Girdim içeriye baktım. Bir şey çevirmişler böyle beyaz. Adamlar soyunuyor, dökünüyor, giyiniyor. Bana dedi ki hacı dedi hemen geç şurada ihrama gir. Lan Ankara'da ihrama girilir mi dedim. Lan bura mikat mahalle mi? Ben hacca gidiyorum. Yok yok burada ihrama gireceğim orada niyetleneceğim. Bir baktım. La ilahe illallah. Millet ihtiyarlar oturmuş. O elbisesini oraya atmış. O oraya atmış. Allah film film valla. Neyse. Orada ihrama girdik. Uçakla gidiyoruz. Gittik. Aha Medine dediler. Herkes uçağın bir tarafına. O cama gidiyor. Tabi bir şey yok. Sadece aşağıda şey var. Abdullah istersen sesli anlat kardeşim. Belki daha hoş olur. Birbirimizi daha rahat anlarız. Harun zaten Allahu Alem dedi. Ve tavaf da abdestsiz yapılmaz. Abdestten yapılır. Ama buyurun inşallah. Zaten sohbetimiz bitti. Buyur kardeş. Estağfurullah. Yani anlatmak istediğiniz varsa buyurun. Ama ben de böyle biliyorum. Fakat inşallah söz. Ben bir bakayım. Ben çünkü öyle olduğu inancındayım. Tabii. Yok yok ben de anlatmak istediğiniz, bildiğiniz bir şey varsa buyurun diye onun için verdim. Yoksa ben sıkıştırmak adamım. O baktan değil yani. Öyle bir niyetimiz olmaz. Ama ben öyle biliyorum. Ama inşallah tekrar bakayım Abdullah. Sizin bildiğiniz varsa paylaşalım. Onu demek istedim. Ben zaten böyle bir soru oldu mu kafamda en ufak bir şüphe oldu mu gider bakarım. Benim şeyim öyledir, huyum öyledir. Bakarız Allah'ın izniyle. Ondan sonra indik. Aleyküm selam ve rahmetullah. A, S, D, F, E. Ha şu oyun oynarken hep A, S, D oluyor ya, E, F. Bir ileri, bir geri, bir sağ, bir sol diyorsun herhalde. Öyle mi? Tamam. Evet. Lazım biri öyle diyor. Ne uzatıyorsun kardeşim? Al abdesti, yap tavafı diyor. Ya sanki ne olacak yani diyor. Abdestsiz tavaf mı olur diyor. Lazım biri öyle diyor. Tamam mı? Abdullah kardeş ama bakarız. Ben öyle demem. Benim adım Laz. Yani adım benim nüfus kağıtta Temel. Ama ben Laz değilim. Ama Lazları çok severim. En çok hacca gittiğimde ya şu Kabe'yi bir göreyim, bir göreyim diye içim böyle güp güp atıyor. Ya neredeyiz? Ha şimdi göreceğiz, ha edeceğiz. Git Allah git, git Allah git. Bakıyorum şimdi. Hani hep filmlerde, resimlerde bakıyoruz ya Kabe şöyle şöyle. Amin ecmain cümlemiz inşallah. Kardeşlerim, üzününle, ağlanla, sevininle. İnsan gide gide gide gide tam dibine gidene kadar Kabe'yi göremiyorsunuz. Böyle insanlara kolaylık olsun, rahat tavaf edilsin diye. Bayağı bir katlar yapmışlar. Kaç kat oldu oğlum? 2'den üstü 3. 3 kat var değil mi? Ama hakikaten Kabe'yi görünce hani insanın nasıl diyeyim böyle babam mezardan gelse bu kadar sevinmem ya. Ya nasıl diyeyim yani bu bambaşka bir duygu. Yaşanmadan insan anlayamaz ya. Allah hepinize nasip etsin. Yani o Kabe'yi ilk gördüğüm an ne yapacağımı şaşırdım. Bir dudağım böyle bir büzüldü. Ağlayayım mı, sevineyim mi? Yani insan bir bambaşka oluyor. Sonra etrafımdaki insanlar aklıma geldi. Şöyle bir insanlara şöyle bir baktım. Acaba benim gibi mi düşünüyorlar? E tabii ya, herkes insan. Herkes oraya Allah rızası için geldi. Herkes Kabe'yi tavafa, hacca niyetlendi. Tabii ki herkes aynı duyguda. Ama şunu unutmayalım kardeşlerim. Rabbim bizleri çobansız bırakmasın diyeyim. Başıboş sürü nereye gideceği belli olmaz. Düşünün çoban ehil olduğunda nasıl ki koyunları güzelce otlatır, yasak kurulara sokmaz, salimen geçirirse Allah hepimize içimizden bizleri sevk eden, idare eden, Allah'a döndüren, kalpleri yumuşatan Rabbani alimler göndersin. Baktığında herkes şaşkın şaşkın orada dolaşıyorlar. O oraya gülüyor, o onun yüzüne gülüyor, o ona bir şeyler ikram ediyor. Bir güzellikler var ki yani bambaşka ya. Şimdi berberlerin oraya gittim. En çok güldüğüm yerler oraydı. Uzun saçlılar var. Hele Avrupa'dan gelenler falan var. Tamam, uzun saçlara benim bir alerjim yok. Peygamber Aleyhisselam da saçları uzundu ama o hep kazıtırdı haçta. Hiç kısalttığı yok. Bakıyorum şimdi berbere gidiyorlar uzun saçlar. Tavaf, Safa'yı, Merve'yi say ettikten sonra saçlar kesilecek. Kınarla kızı gidecek şimdi. Berbere böyle işaret ediyor. Dilinden anlamıyor ya. Tik tik kısalt yani makası gösteriyor. Berber ustura elinde, makas elinde. Berberin işine gelen ustura. Cırt cırt cırt hemen makas oldu mu adamın işi uzuyor. Bir sürü de adam var. Şimdi o şeylere bakıyorum böyle. Tek tek bir de eşit kısaltma var saçta. Değil mi oğlum? Ya kazıt gitsin. Koku sende değil mi kardeşim ya? Değil mi? Kazıt gitsin. Bir de öyle var. Bir de kadınlar böyle ellerine küçük küçük hani şu erkeklerin bıyıklarını kısalttıkları makaslar ya. Onlardan almışlar. O Safa ile Merve'ye kenarıya durmuşlar. O kadına veriyor. O işte başörtüsünün altından sokuyor. Tak kesiyor. O tak kesiyor. Yani o kadar uygulamalar var ki. Bir deve etini merak ettiydim. Tadı nasıl diye. Sakın merak etmeyin. Benden size söylemesi. Tamam mı? Sakın deve etini merak etmeyin. Sonra haçta çok kalabalık her yer. Tabi abdest zaten kafadan gidiyor. Başka şeyler de gidiyor. Kemal konuşturma beni şimdi akşam akşam. Sen Fevzi yiyince dönünce anılarını bize anlatırsın. Tamam mı Fevzi'cim? Tamam. Sen de dene. Nasılsa seninki sağ sol ileri ASDF devam. Tabi deneyin kardeşim deneyin. Ben tecrübemi edindim. Allah rahmet etsin. Rabbim kabrini nur etsin. Anamı hacca göndermiştim. 89'larda falan. Anam geldiğinde orada bana bir deve etini taşta kurutmuş. Ha oğlum bir yesin diye getirdiydi. Ondan bir şey anlamamıştım. Az bir parçaydı. Allah rahmet etsin. Anam beni çok severdi. Evin en güççü olunca La ilahe illallah de Kemal. Anam getirmişti. O zaman anlamamıştım. Ha bir de gidince ben yiyeyim dedim. Sen misin yiyen? Sen misin yiyen? Ümre tavafında da hac tavafında da gazıtmak eftal. Doğru mu? Ya Allah seni anandan doğduğu gibi tertemiz kılıyor. Ekrem sen de kafayı tertemiz kıl. Aha ya Rabbi ben de tertemiz yaptım de. Bundan sonra sana itaat edeceğim. Her türlü şeyden tövbe ettim. Yoluna döneceğim de kafayı böyle cüz çıvıldak çıkar. Tamam mı kardeşim? La ilahe illallah. Bambaşka kardeşler ya. Kabe'yi gördüğümde böyle yanına gidene kadar böyle bir acayip olmuştum. Böyle nasıl duygularla oraya kadar gittiğimi ben hiç hatırlamıyorum. Tavaf ediyorum ama ayağım yere basıyor mu, basmıyor mu? Ondan sonra kenardaki yaylar. Bir de o kenarıya bir altın oluk gibi bir şey koymuş. Onlar. Ondan sonra artık şekiller gözünün önüne gelmeye başlıyor. Bir şeyler yakalıyorsun. Oradasın. Bedenle oradasın. O kalabalığın içindesin ama hani insan böyle çok heyecanlanırsa. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamette kardeş. Aleyküm selam ve rahmetullah. Siz de hoş geldiniz. La ilahe illallah. Bambaşka oluyor ya. Sonra her tarafta zemzembil onlar. İnsan oturuyor böyle bir kana kana bir zemzem içiyor. Vallahi ben şu an inanır mısın aynı duyguları yaşıyorum. Bir ara böyle bir doldum böyle siz fark etmediniz. Hemen espriye geçtim ki biraz rahatlayayım dedim. Yani bambaşka ya. Bazı duygular yaşanır kardeşler ya. İsteyin Allah verir. Vallahi verir ya. İsteyin siz. Rabbim nasip eder. Yeter ki arzulayın. Yönünüzü şöyle bir dizin. O önünüzü açar. Bakın bizim Hacı Bayram'ın bir delisi var. Masar Osman deriz biz. Havaalanında indik. Bir tartışma var içeride Türklerin arasında. Bağırıyor birisi. Gittim baktım askerlere küfür ediyor. Ana avrat silahla gidiyor böyle. Lan niye sürüyorsun lan? Sen niye arıyorsun lan burada dedim. Hacca geldim diyor. Gelmem mi diyor. Ondan sonra sigara içiyormuş. Askerler de içilmiyor. Vay siz misiniz içilmeyen? Ne bilsin adamlar onun deli olduğunu? İhramı giymiş gelmiş. Sigara da içiyor ya. Askerler de haram diyor. o içerim diyor, o içip diyor, bu suyu diyor, onlar anlamıyor. En son bu delidir diye işareti yaptık, bıraktılar. Neyse kardeşler, ben bunu unuttum. Mahfesül cinde kalmıştık biz. Tünellerden geçip tavafa gidiyorduk. Diyanet'in de otobüsleri vardı. Bir de zilli görüş, milli görüşün otobüsleri vardı orada. Bedava kaldıran. Dedim şunlara binelim de yayan gitmeyelim. Orada en azından ibadet ederiz. Otobüse bindim. Baktım otobüste hemen biner binmez Masar Osman oturuyor orada. Vay hocam gelmiş. Şimdi vay hocam deyince bütün otobüstekiler bana şöyle bir baktılar. Hani bir alim geldi, bir saygı duyalım. Şimdi deli devam etmeye başladı. Yakarım hocam için bu otobüsü, Kabe'yi yakarım deyince adamlar şu bir metre bir açıldılar odasının içinde. La ilahe illallah. Yani gülmekten yıkıldım. Ondan sonra bir gün ya hep zilli diyorum, nereden dilime dolandıysa, bu milli görüşün bir şeyi var, oteli var büyük. Oraya gitmiştik. Zilli dememin de dilime dolanmasının sebebi şu kardeşler, onu da anlatayım. Adamlar oraya kaç kere sohbete gitsek hep bir tefçi, hani bir düğün olur da böyle çalgıcı, çengici, şarkıcılar, türkücüler çağırırlar ya. Aynen öyle. Her gün cümbüş. Vay Mustafa Özgüneş doğdu. Vay bilmem falan, reklamlarını yapmayın adamların. Geliyorlar, alıyorlar tefi ellerine, çalıyorlar, çeliyorlar. Her gün düğün salonu gibi. Böyle. Zilli görüş diye benim oradan. Aynen öyle vallahi. Aynen öyle. Ben ne diyordum ya? Zilli görüşe, milli görüşün oteline gittik. Üst katta bir arkadaşla görüşecektik. Yani o asansörle çıkacağız. Bir baktım Masar Osman orada. Sigarayı tüttürüyor. Ben ne yapıyorum burada? Burada kalıyorum diye. La yavrum, birinci sınıf uçakla geliyorum. Orada geziyorum, burada geziyorum. Nasıl böyle? Ben diyor, gezerim diyor. İnanın valla. La ilahe illallah. Adam her sene gider ya. Yani demek istediğim şu. İnanın uçakla gidemezsin. Bu Masar Osman var ya. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Yayan yine de hacca gidiyor kardeşler. Her sene gider bu. İnanın her sene gider. Yani kafayı taktı. Anlatabildim mi? Her sene gider. Vallahi nasıl meczup ben de bilmiyorum da. Yalnız onun mesela ben şöyle anlatayım. Ebu Ammar burada. Nerede? Şimdi yazın. İstersen 10 punt yaz Esra. Ben görürüm kardeş. Nasıl isterseniz. Genel operatör şu an benim. Hiç kimse karışamaz. Devam. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hacı anlatıyoruz. Serbest. Masar Osman'ı ben size anlatayım mı kardeşler? Nasıl olduğunu. Seccadeyi serer. Radyonun müzik kanalını açar. Tam önüne koyar. Namaza durur. Ağzında da sigara. Bak, Yunan'ı şaka değil ha. Tilki gibi sağa sola bakar şimdi. Birisi bir laf desin de ona bir yamaşayım. Sıkı mı birisi bir ağzını açacak? Oradan tanımayan birisi Masar Osman'a, bu ne lan, deli mi? Ne yapıyor? Ağzını sigara, namaz kılıyor. Sen misin bunu diyen? Allah! Artık adamı canından bezdirir. Eskiden benim tam dükkanım orada merdivenli, Kemal gördü. Merdivenden inerken elini böyle ayağı havaya kaldırır. Ata, ite, puta tapmayın derdi. Hep böyle söverdi. Bunu sivil arkadaşlar bir almışlar. Çok fena bir dövmüşler. Şimdi elini kaldırıp ata, ite, puta sövmüyor. Onu bir tövbe etmiş. Ama eskiden çıkardı, başbakan gibi nutuk atardı. Elini böyle döndürerek Mutluklar çekerdi, çekerdi, şimdi demiyor. Yani deli ama dayağı yiyince bazı şeyleri söylemez oldu. Yani adam, hani Hasan Mezarcı'yı hatırlıyor musunuz? Falan filan şöyledir filandır diye bir sürü kitaplar yazdı. Adamı öldürseler ilahları da ölecek. Ne yapalım, ne yapalım? Adamı delirttiler. Aha dedi, ben uçağa biniyorum. Bak şimdi gideceğim, Türkiye'ye ineceğim. İşte ben Mehdi'yim, ben İsa'yım dedi. O da gökten aşağı inecek dedi. Adamı delirttiler, gene kaybettiler. Ne oldu? Mesele güya kapandı. Toprağa atılan tohum her zaman çıkar. Hiç kafanızı takmayın. Ha bu sene çıkmaz. İçeride yeşerir, seneye çıkar. Ama çıkar. Ama çıkar. Yani Masal Osman'ımız da böyle. Yani böyle ne deliler var, ne deliler. Valla Hasan Mezarcı'yı kaç sene oldu bilmiyorum kardeş. Ben bir yere gitmiştim. Dükkana çıkarken benim merdivenlerden aşağı inerken gördüm. Aynı iskeletor derler ya, tıkır tıkır kurulmuş. Aynı öyle kurulmuş vaziyetteydi. Zayıflamış. Ben onu sıhhatliyken tanırım. Kendisiyle konuşmuşluğumuz vardı. Çok güzel bir hatıptır. Hafızdır da. Konuştu mu saatlerce dinlersiniz o adamı. Korkunç bir bilgisi vardır. Yani acayip bir adam. Zaten hafız insanlar zeki olurlar. Ben aşağıdan çıktım, o yukarıdan. İskeletor gibi böyle, hani halı gibi bir sallarsın ya adamı, böyle kemikler dizilmiş. Aynen o vaziyette kalmış. Selam verdim, hiç duymadı bile. Hani böyle efsunlanmış, böyle dünyayla bağı kesilmiş insan olur ya, aynen böyle olmuş. Ağzında bir sigara vardı, bir ceket, ceketin oraya şu Osmanlı arması gibi böyle tankı, topu, tüfeğe falan bir kocaman bir arması olur ya, öyle bir şey takmış. Elleri de o Barış Manço vardı, hani bir öldü gitti. Arkadaşım eşek diye söyleye söyleye gitti ya, onun barnakları gibi yüzükler doluydu. Selamünaleyküm, nasılsınız Hasan Bey falan dedim, hiç duymadı. Ağır ağır gitti öyle. Şimdi ne yapar ne eder bilmiyorum kardeşler, ama bir sefer gördüm. Allah hayırlısını versin, Rabbim şaşırtmasın. Allah hakkıyla Rabbına dönenlerden eylesin kardeşlerim. Düşünün, bir haçta insanların tek duygu, tek yürek, tek amaçla bir hacca geldikleri var. Düşünebiliyor musunuz? Yani boşverin mezarları, biz dirilere bakalım. Düşünün oradaki yaptığınız 3-5 günlük ibadet tertemiz kılıyor ya. Hani gidiyorlar böyle, ne diyorlar, pil alıyorlar, vim alıyorlar, cif alıyorlar, tertemiz ediyor ya. Buna da gerek yok orada. Affet ya Rab, ya Rab diyorsun, Allah affediyor ya. Bu kadar basit yani. Sonra orada ben merak ediyordum. İnsan böyle gitmeyince çok şeyi merak ediyor, biliyor musunuz? Ve dediler, o kadar işte insan gidiyor. Lan buna tuvalet, su, banyo ihtiyacını nerede görür? Kardeşler, o kadar çok yapmışlar ki. Yani insanlar sıkıntı duymuyor. Uladın bura çöl, yani insan suyu nereden bulacak? İnanın her taraf çeşme. Hakikaten Allah gelen misafirini ağırlıyor. Allah'ın izzetini, ikramını görmek isteyen hacca gitsin. Ondan sonra kardeşlerim, insan hep aklına geliyor ya, bu kadar insan aynı anda buradan yürüyor, aynı anda geçiyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeş. Böyle nasıl diyeyim, nasıl yiyecek bunlar, nereden yemek alacak, nasıl doyacak kardeşler? Tırları böyle çekmişler, bir sürü insan geçmiş oraya, ne olur benim ikramımı alın, böyle kutu veriyorlar insanlara. O kutunun içine açıyorsun, meyve suyu, bir zemzem, hurma, misvak, o mis gibi böyle börek var içinde, börek. Ne vardı başka ya? ayran, meyve suyu, muz. La ilahe illallah. Şimdi acıktım ha. Yani o kutu var ya 24 saat size yetiyor. Adamlar böyle teker teker dağıtıyor. O kadar güzellikler var ki daha doymadın mı? Mina ile ilgili bir hadis var. Sahih mi? Yaz bir Kemal inşallah. Ha bir de annenin doğumda böyle ben ilk duydum Kemal bunu. Ben ilk defa duyuyorum. Kaynağını biliyorsan bakarız inşallah. Ben ilk defa duydum. Ben bilmiyorum. Allah selametlik versin kardeşler. Tavuk sevmeyen arkadaşlarımız varsa, hacca gitmeye de niyetlenmişse tavuk yemeye talim etsin. Kendini tavuğa alıştırsın. Sağa dön tavuk. Sola dön tavuk. Önüne bak tavuk. Arkana bak tavuk. Yani tavuk yiye yiye yiye adam neredeyse gıdaklamaya başlayacak yani. Havaalanında iniyorsun tavuk dönüyor tavuk. Mekke'de dolaşıyorsun bir yere gidiyorsun tavuk. Mina'ya gidiyorsun tavuk. Dönüyorsun tavuk. Hatta Mekke'de Medine'ye gideceğiz. Damat arıyor. Hatun babamla geliyoruz yemek hazırla. Bizim kız oradan diyormuş. Tamam babama güzel bir tavuk hazırlayayım. Aman dedim. Tavuk demeyin bana. Ne derseniz deyin. Ya ben Mekke'de tavuğa döndüm zaten. Bir de Medine'de mi tavuk olayım ya? İnanın lokantaya gidiyorsun tavuk. Yiyorsun tavuk. Zaten onlarda yemek şeyi yok. Zemzem mi? Zemzem bambaşka. Allah'ın verdiği bir nimet. Eğer annemiz onun önünü eliyle kapatmamış olsaydı o bir nehir gibi çağlayıp akacaktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbrahim aleyhisselamın diyor Mekke'ye duası var. Oranın eti bitmez, suyu bitmez kardeşlerim. Nereden şey olduğunu anlayamazsınız. İbrahim Aleyhisselam'ın duası vardır. Mümkündür. Allah buraya bol bereket vermiştir hüzün. Allah sizin de hüznünüzü gidersin. Böyle sevinç diye bir nik almanızı da nasip etsin. Vallahi bilmiyorum. Suyu görmediğim için ama su her zaman güzeldir. İnsanı temizler. Hayat verir. Rabbim kitabında da dediği gibi Allah diyor içmiş olduğunuz suyun diyor lezzetini alırsa ona nasıl tat verirsiniz diyor ya. Allah hayırlısını versin. Ama Türkiye'nin birçok yerinde işte Şeyh Efendilerin veya Büyük Kavs Hazretlerinin türbelerinin yanında sular akar ve onlar hep zemzemdir. Oradan dolduran, Kabe'den doldurmuş gibi olur, inançları vardır. Maalesef. Allah hidayet etsin onlara da. Bu gibi çok çok inanışlar var. Hatta çok ilginçtir. Oranın sularından içen artık şeytanın da verdiği vesveseyle diyeyim zemzem gibi hissedebilir. Tadını bile öyle aldıkları vardır. Böyle vakalar da vardır. Gerçek olmuştur. Çünkü şeytan ifsad etmek için her yola başvurur. Allah Azze ve Celle kıyamete kadar ona birçok şey vermiştir. Allah onun şerrinden bizleri korusun. Öyle mi diyorlar Esra? Doğrudur. Doğrudur. Onun yanında hayırları anlatırsan ifsad etmek için her şeyi yaparlar. Onların yanında hiç varmayacaksın en iyisi. Evet böyle kardeşler. Ben ilk ümreyi yaptıktan sonra ne olacak ki ne edecek ki diye bir ateş basıyordu böyle. Kabe'yi tavaf ettik. Sonra makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldık. Ondan sonra Gittik say yaptık Safa ile Merve'yi. Ondan sonra tıraş olduk. Şimdi ne yapacağız diye bekliyorum. İhramdan çıktık. Bir türlü öbür günler gelmiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Selametle inşallah. Amin. Ondan sonra dolaştık. Mekke'yi tanımaya çalıştık kardeşler. İnşallah gezin. Allah razı olsun Seyfettin'den, damadımdan. Özellikle Seyfettin, Allah razı olsun, bana Mekke'nin her tarafını gezdirdi. Maşallah arı gibi, o vücutta nasıl dolaşır bilmem. Atom karınca gibi. Amin, amin. Hemen hemen Mekke'nin her yerini dolaştık. Bir de oraları iyi biliyor. Ağzının tadını da iyi biliyor kardeşler. Allah size öyle arkadaş nasip etsin haçta. Acıktım hemen yemek yiyeceği yeri biliyor. Hemen çöküyor. Bayağı bir dolaştık. Merak ettiğim çok yerleri vardı Mekke'nin. İnsan kitapta okuyor böyle. İşte Peygamber Aleyhisselam şurada koyun gütmüş. İşte şuraya gitmiş. Şurada şunu yapmış. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben zaten orada yattım kalktım Kemal. Oradaydım ben zaten. Aleykümselam ve rahmetullah. Mekke'nin bayağı bir şeyini gezdim. Rabbim hepimize nasip etsin. Mekke çok güzel bir yer kardeşler. Bizim hacılar gittiğinde genelde hep ticaret maksadıyla nerede battaniye alırım, nerede inci alırım, nerede koku alırım, işte nerede elbise alırım. Bizim torunum dediği gibi gel abi gel. 5 riyal, 5 riyal diyor, ne alırsan diyor. Onun hesap. Riyallık yerlere koşuyorlar. Ama böyle gezerseniz Mekke'nin hakikaten çok güzel olduğunu ve insanların, yerli insanların çok ikramsever, hakikaten hayırlı insanlar olduğunu görürsünüz. Hakikaten güzel olduğunu görürsünüz. Ben çok sevdim. Sade insanlar, temiz insanlar, gariban insanlar diyeyim. Hatta birine, hatırlıyor musun oğlum? Bir imam davet etmiştim. Mekke'nin bir camide sohbet ettik de bir Arap'ın, imamın evine gitmiştik. Davet etti yemeğe. Evleri benim çok hoşuma gitmişti kardeşler. Böyle evin içine giriyorsunuz. Hani hol mu deniyor girişe? Nasıl yaşar Araplar, nasıl oturur kalkar diye ben merak ederdim böyle. Böyle girdiğinizde iki kapı oluyor içeride. Sola bayanlar gidiyor, sağdan siz. Böyle L şeklinde bir salonu vardı. Avlu mu? Tamam. Avlu olsun. Ama evin içi bu. Bahçe değil. Bahçenin içine girince avlu denir bizde. Tabi Karadeniz'de ne deniyor bilmiyorum. Biz hol deriz. Bak. Çok ilginç. Öyle bir kültürleri var ki önce bir çay getiriyorlar. Çay mı kahve mi? Kahve gelir. Bir kahve geliyor ama yanında güzel bir böyle şey, hurma. Of, o hurmayı bir yiyeceksin. Rutap dedikleri. Arkadan bir çay geliyor. Bizde de yemekten sonra çay gelir. Onlarda da bir acayip bir çay var. Naneli falan bir şey. Ondan sonra arkadan şöyle bir şerit gibi bir naylon seriyorlar. Bulgurları döküyorlar. Üzerlerine geliyorlar böyle tavukları ata atı veriyorlar. Kaşık maşık yok. Nasıl yersen ye. Bak yiyenler içenler biliyor işi. Evet. Ondan sonra artık bir bakıyorsun nasıl yiyecekler diye. Adamlar elleri şöyle bir sıvıyorlar. Bismillah. Devam. Evet. Aynen öyle. Ama bir de kardeşler böyle bir daha gitmiştik. Baktım böyle hep mollalar, hocalar oturuyor. Elleri şöyle dirseklere kadar sıvadılar. Ulan bir tavuk için dedim bu kadar sıvanmaz ama hayırlısı. Sadık diyorlar onlar böyle. Baktım ki kuzuyu çevirmişler. Böyle güzelce getirdiler, ortaya koydular. Biri tutuyor, biri çekiyor. Biri tutuyor, biri çekiyor. Yenmez mi? Yener. Selam millet. Aleyküm selam Ebu Esra. Hoş gelmişsen. Yavaş yavaş ben de acıktım misafir de. Böyle Arafat bambaşka oluyor kardeşler. Hele bir de bir yağmur yağdı Arafat'tayken. Sırılsıklam olduk değil mi? Hatırlıyor musun? Nasıl bu yağmur ki? Nereden geldi? Nasıl etti? Güneş tepemizdeydi. Yani çok ilginç. Allah'ın rahmeti nereden geleceği belli olmuyor kardeşler ya. Allah bizleri mağfiret etsin. Ondan sonra çadırımızın yanında askerler vardı. Oturduk onlarla muhabbet ederdik. Garibanlar çölden gelmişler haç için oraya. Seyfettin'den oturur onları çayını içerdik. Ne yapacaklarını şaşırırlardı. Hemen hurma çıkarırlardı bize böyle. Bizim burada pestil derler. Pestil gibi olmuş. Çay koyarlardı. Yüzleri güleç. Hani bir çobana gidersin misafir olursun da kuru ekmeğini, kuru soğanını hemen paylaşır ya. Aynen öyleler. Allah selametlik versin. Öyle mi Mekke? Hayret. Orada gar yağmıyor mu? Bilmem ama şöyle bir fıkra anlatırlar Hüzün. Arap'ın birisi Ankara'ya gelmiş. Böyle ticaret yapacakmış. İşçi falan tutmuş. İşini halletmiş, otele gitmiş. Camdan bakarken gökten pamuk yağdığını görmüş. Aa, pamuk yağıyor Türkiye'ye demiş. Ne kadar bereketli. Dışarıya bir çıkmış. Pamuklarla böyle oynamaya başlamış. Tabii üşümüş. Gelmiş ısınayım derken elleri sızlamış, başlamış ağlamaya. Tabii karıncalanır. Ağlamış, ya Rabbi demiş, eğer bunda hayır olsaydı bu pamukları bizim oraya da yağdırırdın demiş. Onun hesap. Herhalde yağmıyor ya ama yağmuru bilirler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına bakarsanız, ya Rabbi bizlerin diyor günahlarını soğuk suyla, doluyla, karla yıkadığın gibi yıka. Doğuyla batının arasını ayırdığın gibi günahlarla aramızı ayır diyor. Amin ya Rabbi. Tabi karı bilirler. Niye bilmesinler? Biz diyor falan seferde diyor 7 ay kaldık. Biz diyor elbiseyi az giyinen, sık giyinen insanlar değildik diyor. Oraysa diyor hep karlıydı diyor. Ömer bizi perişan etti diyor. Yani karı bilirler. Rivayetlerde çok geliyor böyle. Ama Arabistan'a yağmış mı bilmiyorum kardeşler. Onu bilmiyorum. 2005'te Kabe'ye mi yağmış? Doğrudur. Ben bilmiyorum. Bunun damat o doluydu. Kar değil diyor. Çünkü damat kaç sene kaldı? 9 sene kaldığı için orada kesintisiz. Allah hepimize gitmeyi nasip etsin. Amin. Sacidin. Rabbim bizi aff ve mağfiret etsin. Haç bambaşka kardeşler ya. Anlatmakla bitmez ya. Hocam orada tevhid durumu nasıl? Bir gün Almanya'dan bir arkadaş geldi. Ya hocam dedi burada kaç tane tevhid ehli var? Vallahi dedim hiç anket yapmadım Selçuk dedim. Ama senin hatırın için bundan sonra gelen adama sorayım dedim. Ben saymadım. Çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. O yüzden sayamadım kardeş. Ben bilmiyorum. Ama ben tevhid ehliyim. Kemal belki okumaya gitmiştir. Kim? Hocam orada... Ha benim damadım için mi? Okul bitince İslam'a hizmet için dönmüştür Allah-u Alem. Okul bitene kadar hizmetler askıda değildi Esra. Hangi ses odadan geliyor? Cinler mi bastı yoksa? Bir okuyalım isterseniz. Nasıl bir ses geliyor? Ben bir şey duymuyorum vallahi. Dur, bir hükke yapalım. Bir Kur'an okuyalım, kaçar. Dur, hemen bir Kur'an okuyalım. Olmaz mı? Ebu Şeyma, Harun'a selam söyle hocam, o beni tanır. 2006'da onunla tanışmıştım. Aleyküm selam. Ayhan ismi. Fransa'daydın değil mi Ebu Şeyma? Şimdi bir rükiye yapalım mı ondan sonra? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله razı olsun. Yorduk damadı biraz. Askerlik bitince biraz boğaz rahatsızlandı. İnşallah düzelir. Aklıma şey geldi. Ümre'ye miydi? Hacca mı niyetlendiydik oğlum? Zulhüreyfe mescidinde gusül ettik. İhrama girdik. Haccaydı değil mi? Saatini mi unutturdun? Şeyde Medine'de. Zulhüreyfe'de Mikat mahallinde Harun oradaki mescitte saatini unuttu. Üzülmüştü. Dönüşte aynı yerde değil mi oğlum? Aynı saatine koyduğu yerde Allah geri nasip etti. Çok ilginç. Aynı gittik bak o kadar durduk, döndük, geldik. Aynı yerde saati duruyordu. Çok ilginçti yani. Tevhid ehlinde ölçüyü nasıl ayırıyorsunuz? Ebul Esra. Önce selam veriyoruz. Selam veren vermeyeni ayırt ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı diyenle selam diyene bir bakıyoruz. Birinci ölçümüz bu. Sonra düşünürüz. Selam dedin işte. İşte selam verenin şekliyle de ayırt ediyoruz. İşte selam dedin değil mi? Selam Hayırlısı inşallah. Ama sizin bildiğiniz ölçüler varsa biz paylaşabiliriz. Biz uyar oluyuz. Evet, hayırlısı inşallah. Hac böyleydi kardeşler. Bizim hacımız böyle geçti. Rabbim bütün Muhammed ümmetinin hacını mebrur eylesin. Güzeldi. Mekke'nin ayrı bir güzelliği, Medine'nin çok çok ayrı bir güzelliği var. Niyetlenin inşallah. Mekke biraz hareketli geçer böyle. Herkes balıkçıdır. Giden, gelen, oraya giden, buraya giden, bir heyecan, bir dalga, bir acayip. Sen de ona uyar gidersin. Amin. Amin. Ecmain. Ebul Esra inşallah. Rabbim gidenlere de defalarca nasip etsin. Medine'de ise kardeşlerim, gittiğiniz an fark edersiniz. Ayrı bir sakinlik. Böyle bir yumuşaklık. Havası bile çok yumuşaktır. Yani insan kendi nefsinde bile çok acayip bir farklılıklar hissediyor. Bilmiyorum sizlerde de oldu mu gidenlerde. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Medine'de bir bambaşka böyle bir sakinlik, sükunet. Belki oradaki insanların hemen hemen hepsi orada da vardır. Ama çok acayip bir şeydir yani. Selametle kardeşim. Selametle. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Rabbim geceni mübarek etsin. Ben de öyle oldu yani. Bir acayip oluyor. Böyle sükunet, sakinlik, ticaret yapan insanlarda bir sükunet. Amin amin. Allah hepinize nasip etsin. Dedim ya, isteyin. Onun mülkünden o verir. Cani gönülden isteyin böyle. Cani gönülden isteyin. Allah boş çevirmez. Valla Ebu Esra beni tanıyor herhalde. Bir Taif'e gidemedim. O Seyfullah var ya. O Seyfullah var ya. Bir Taif'e götürmedi beni. Hocam oraya yağmur yağar. Hocam oraya şu yağar. Hocam orası soğuk. Ben çok merak etmiştim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya gitmişti. Yok tamam, olabilirsin. Tanımayabilirsiniz. Tamam. Allah kabul etsin hüzün. Rabbim inşallah gitmenizi nasip eder. Taif'e gitmeyi çok istedim hakikaten. Seyfettin mi? Vallahi Seyfettin seyyar var. Şimdi nerede geziyor bilmiyorum. Seyfettin seyyar var. Almanya'dan mı? Arabistan'da mı? Nerede bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Nerede bilmiyorum şu an. Hayırlısı inşallah. Evet. Tabi bir gidişi oluyor, insanın heyecanı oluyor kardeşler. Bir de bunun dönüşü var. Bir ayrılık. Bir hüzün. Bir nasıl diyeyim. Bir ayrılık acısı var. Acaba tekrar gelebilecek miyim? Acaba tekrar bu duyguları burada tadabilecek miyim? Yani insan bambaşka duygularla Türkiye'ye dönüyor. Uçak havalanıyor. Türkiye'ye indi mi artık buralar başlıyor. Mehter marşıyla karşılayanlarım aran. Ne getirdi diye eline bakanlarım aran. Artık gözüne bakanlarım aran. Ya ayıp olmasın, adam haçtan gelmiş. Gidelim ziyaret edelim diyenlerimi aran artık. Çeşit çeşit duygular var. Çok acayip yani. La ilahe illallah. Çok ilginç şeyler var. Allah haktan ayırmasın. Allah sadeliği, güzelliği, izzeti, şerefi, ahlakı nasip etsin. Çok değişik duygular var. Ben çok değişik duygularla gittim. Rabbime hamdolsun. Dönüşümde aynı duygularla oldu. Hala ben haccın heyecanını yaşıyorum. Yani ben de daha ölmedim. O güzellik, oradaki gezintiler, o yöreleri görme, dolaşma, o insanların hareketlerini görme, Arafat'ta toplanmışlar böyle beyaz gargalar gibi hep bir ağızdan Allah'a dua etmeler. Çok ilginç şeyler var ya. Yani insanın kalbini yumuşatıyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama bazı çadırlar da var. Gittik gördük. Hele birisi benim çok ilgincimi çekmişti. Hatırlıyor musun abi? Sen var mıydın? Koymuşlar şöyle benim vücut gibi teybi, koca koca hoparlörleri. Seyda, seyda, seyda, seyda böyle çalıyorlar böyle. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ulan şu çadıra bir girelim ne yapıyorlar diye. Herifler bir masanın üstüne teybi koymuşlar. Kaseti de koymuşlar. Herkes yatıyor. Arafat'ta ha. La ilahe illallah dedim. Böyle yapanlar da var yani. Bir çadıra girmiştik. Seyfettin götürmüştü. Orada da belki de benim hep dolaştık böyle. En hoşuma giden böyle çadır olmuştu. Allah onları mağfiret etsin. Alman bir adamdı. Seyfettin çok iyi tanıyor. Müslüman olmuş. Hakikaten davetçi, irşatçı birisiydi. Adını hatırlamıyorum da meşhur bir adam bu. Her sene de oradan birçok Almanı hacca getirirmiş o adam. Onların çadırına girdik tevafuk. Hep böyle geziyorduk biz. O adam dilini anlamasak bile kardeşler Allah selametlik versin. Hatırlıyor musun? Sen var mıydın o çadırda? Kadınlar ayrı, erkekler ayrıydı böyle. İlk defa orada böyle hakikaten dikkat edilmiş gördüm çadırda. Kadınlar ayrı, araya perde koymuşlar kardeşlerim. Erkekler ayrı. Adam nasıl dua ediyor ya? Ortaya geçmiş böyle. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. İnsanlara tevhidi anlatıyor. Tevhidi hatırlatıyor. Ve hep dua ediyordum. Saatlerce kaldık. Adam susmak bilmiyordu ya. Yani Allah dualarını kabul etsin. Allah mağfiret etsin. Rabbim öyle insanların sayısını artırsın. Hakikaten böyle insanlar da var yani. Hakikaten böyle insanlar da var. Onun dışında bakıyorsun Arafat'ta birçok kulübeler var. Hani bizim Türkiye'de inşallah teşbihte hata olmasın. Bu belediye ekmekleri satarlar. Böyle dört tarafı cam falan var ya. Onların içinde hep alimler olur. İnsanlar hep gelir oradan fetva sorarlar. Orada Arapça, İngilizce, Almanca artık bilen insanlar durur. Camdan gelir sorularını sorarlar. O da verir cevabını gider. Böyle çok ilginçlikler var yani. Makozbik hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Nerelerdesin? Bu hafta yanına bir gelelim mi? Bir çayını içelim mi? Ağırlayabilir mi bizi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Bakarsın bak gelebiliriz haberin olsun. Olur olur. Evet kardeşler ben vaktinizi fazla almayayım. Kıymetli vaktinizi çok aldık. Uykunuzu böldük. Neden yayın yapıyorsunuz hocam? Anlamadım Ebu Esra. Ha nereden? Evimin girişteki odasından. 3 milyonluk bir mikrofonum var. Ankara'nın Mamak semtinden. Kapı numarasına kadar verebilirim Allah'ın izniyle. Tamam. Tamam. Önemli değil. La ilahe illallah. Haç böyle kardeşler ya. Yok makoz bir yani hakikaten eve geldiğimde başım çok ağrıyordu. Az yattım. Hoş geldin kardeşim. Tanışalım. Benim adım Hüseyin. Memleketim Konya. Anam babam Konya'da doğmuş. Ankara'ya gelmiş. Allah benim Ankara'da doğmamı nasip etmiş. 3-2-1964 Ankara doğumluyum. Evliyim. 3 çocuğum, bir damadım, bir torunum var. Mesleğim demir dökümdü. Hacı Bayram'da 10 küsür senedir kitapçıyım. numara ayak numaram var. 1.90 boyum var. İşte öyle bir Türk erkeği işte. Evet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii tanışmak isteyeni. Tabii çiğ köfteyi çok severim. Trabzonlu mu? Aha. Lazlar burada var şimdi. Hele neresinden Trabzon'un? Maşallah. Ben bu sene Trabzon'a gittim kardeş. Hemen şimdi Akçaabat köftesi. La ilahe illallah. Şu denizin kenarında hani ne ustaydı o? Ne ustaydı? Sen şimdi beni keklemiyorsun değil mi Ebu Esra? Ha? Nihat Usta. Cemil Usta, Cemil. Biz soldakine girdik, birine girmedik de. Bak, eğer beni makaraya sarıyorsan Ebu Esra, bende deve kini yok ama ömür boyu bu şakayı affetmem, haberin olsun bak. Ha bak, ben bunu deyim başında. Ben orada köfteyi yedim. Akçaabat'ta. Denizin kenarında dalgalar böyle vuruyor. Biz köfte yiyoruz. Sahibi geliyor Sofi. Güya bize davet ediyor. Biz ona davet ediyoruz. Orada yedik biz. Akçaabat'ta. Orada hakikaten gel sana da ikram edelim kardeşim. Her şey parayla olmaz. Almanya'dan bir kardeşle lokantaya girdik. Ben bir elimi yıkayayım gideyim hocam dedi. Baktım ben hesabı ödeyeceğim. Hocam arkadaş kendi hesabını ödedi. Siz kendinikini ödeyin. Yani bizde öyle adet yok, parasını yollayın falan. Biz misafiri yediriz içiriz kardeşim. Böyle bir laf bize hakaret olur. Haberin olsun ha. Baktıydım arkadaş tek başına ödedi çıktı vaziyet. Sende de mi öyle bir şey var? Öyle mi? Bizde öyle yok kardeşim. Cebinde ne var? Ortak. Yok. Onlar Almancı demeyelim. Müslüman, Müslümandır. Müslüman her yerde meziyetini gösterir. Ama bu horoncular var ya, Uzun Göl diye bir yer var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Oraya gittik. Vaktinizi almıyorum değil mi? Konuşmak isteyen arkadaş varsa mikrofonu verebilirim. Ben yılda 3 maaş yediririm. Ben sana şimdi bir fıkra yediririm bak Ebu Esra. Haberin olsun ha. Bak çok yakından tanışıveririz böyle giderse. Haberin olsun ha. Bende çok fıkra var bu tarafta da o tarafı pek açmıyorum şimdi. Şimdi Uzun Göl'e gittik. Allah razı olsun bir kardeşimiz var. Hocam gel burayı bir gör ya dedi. Gittik. Git. Ben şimdi resimlerini hep gördüm böyle. Merak ediyorum hatta bir site yapmıştım İslam House diye. Oranın benlerine bile o Uzun Göl'ü koymuştum. Resmi çok hoşuma gitmişti. Böyle uzun bir göl, kenarında bir cami. İşte oraya gölü koydum, işte bir tarafa kitapları koydum, işte nasıl insana sular temizlerse kitap da böyle arındırır falan gibisine kendimde düşünüp yaptığım benim her benlerde bir mesaj vardır böyle. Koymuştum, hiç gitmek nasip olmadı. Allah razı olsun kardeşimizden. Gittik. Adamı niye kestin lan Musa? Dur şimdi alabalığı anlatacaktık. Neyse. Otlara sual olmaz. Ne olur ne olmaz şimdi. Kızmışken bizi de götürür. Ben seslenmeyeyim. Bu davetül hak mı? İpini çözdün mü? Hayırlısı inşallah. Ben banların hepsini açtım zaten. Zaten açtığımda belli oluyor değil mi? Hayırlısı. Biraz geniş karınlı olmayı deneyeceğim bundan sonra. Nerede kalmıştık? Uzun göle vardık kardeşler. Böyle ben sağa sola bakıyorum, tanımaya çalışıyorum. Oranın iklimine alışmaya çalışıyorum. Biraz zaten Kemal anlatmak istediğim bu. Aslında ben kaliteyi odada TS standardı değil Müslüman standardına oturtmuştum. Hakikaten oturtmuştum. İnşallah gelen kardeşler de bunun kıymetini anlar. Hakikaten anlar. Buranın kıymetini anlarlar. İnşallah. Hayırlısı inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Hakikaten buranın verimini anlayan insan, tadını alan insan bilir. Hayırlısı inşallah. Gittik uzun yola kardeşler. Dolaştık, ettik. Allah razı olsun. Kardeşimiz dedik hocam buranın alabalığı çok güzel olur dedi. İyi, Allah razı olsun. Oturduk alabalık bekliyoruz. Gördüm. Ebu Haps hoş geldin. Kemal ondan önce, senden önce ben onu tanıdım. Muhammed Ali. O da beni iyi biliyor. Evet. Nasılsın kardeşim benim? Oturduk alabalık yiyoruz. Gayet sakin aramızda muhabbet ediyoruz. Böyle hakikaten alabalığın tadına doyum olmaz kardeşlerim. Acayip bir şey. O kadar lezzetli ki Rabbim lezzet vermiş. Derken bir yıldırım çaktı. Estağfurullah. Kemençenin teline birisi bastı. Aynı yıldırım çarpmış gibi. Adamlar hani böyle hiç yıldırım çarpanı gördünüz mü? Böyle tir tir titrer adam tak düşer. Bunlar düşmek de bilmiyor kardeşim. O kemençe çaldıkça aman Allah'ım sanki birbirine hani böyle ceylan çarpar da tir tir titrerler ya. Bütün millet titremeye başladı. Abi depinyorlar, abi depinyorlar. Adamın birisi eline bir şey almış. Bağıra konuşuyor. Ha şuradan gittiğimde, şuradan geldiğimde çay bahçesine herkes onlara bakıyor. Kafam iki dakikada şişti. Ne güzel sakin sakin oturmuşuz. Biz orada alabalık yiyorduk. O uzun geldi. Böyle bir şey başımıza geldi. Aynı o horon döpme var ya yıldırım çarpmış gibi. Oradaki insanları. Bir acayipti. O da ayrı bir anı olarak öyle kaldı. Ama hakikaten doğa olarak çok güzel. Rabbim çok güzellik vermiş. Yeşil, su, çok değişik yerden insanlar var. Böyle Rabbim'in verdiği nimetleri saymakla bitirmek zor kardeşler. Evet. Trabzon'da öyle bir yer. Haç'ta mı Kemal? Haç'ta insanın gönlünden çok şeyler geçti ya. Mesela benim Haç'ta aklıma gelen şuydu. Yarım saatliğine herkes aynı dili konuşsa Herkes konuşulanı anlasa, ya Rab şu tepeye birini çıkarsan, o bunları anlatsa, herkes kaynatsa, hep bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırsa, bir bir olsa, bunu çok istedim. Yani hakikaten gönlümden çok geçti. İnsan bu aklından geçiyor yani. Çünkü bir kopukluk var. İlk Kabe'yi gördüğümde de bunu hissettim. Ayrılırken de bunu hissettim. Yani ne kadar temiz Müslümanlar var kardeşlerim ya. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet Makazvik, Allah razı olsun. Hakikaten orası da çok lezzetliydi. O defne yaprağına sarılmış böyle alabalık pişirmişler. Bakarsın yine yeriz titreyen gölde. Haçta hakikaten bir güzellik var ama dediğim gibi Allah Rabbani alimleri nasip etsin kardeşlerim. Çünkü helalı haramı birleştirmeyi cemaatçi yapıya sahip alimleri Allah nasip etsin. Bir kurdun sürüye zarar verdiği gibi münafık tipli hatıplardan dünya çıkarı, dünya mevkisi, şanı hesaplayıp da hesabını ona göre tanzim edenlerden Rabbim bizi eylemesin. Allah da onları kahru perişan etsin. Şanlarını kırsın. İzzetlerini elinden alsın. Ve dünyada horlanan olarak ölmeyi nasip etsin. Çünkü Allah'ın dinini basamak yapıp da dünyada bir çıkar elde etmeye çalışan insanlar Allah kahretsin. Aç bambaşka kardeşleri. Yaşanır ya. Hakikaten beni duygulandırdınız. Yani gönül olsa da şimdi hani Hacı Bayram'da çok derler. Öğleyi Mekke'de kıldım. İkindiyi Medine'de kıldım. Ah öyle bir gitme uçma kaçma olsa vallahi şimdi uçarım ha. Ama yok işte. Bizde uçuş yok biliyorsunuz. Çile var. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Gerçek var. Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam 14 günlük çileli yolculuktan sonra gitmiş. Gönül istiyor ama kim bilir belki şimdi uyuduğumuzda Rabbim bize haccı nasip eder, gider, gelirsiniz. Sabah bir kalkmışız ki oh böyle rüyanda rahatlamışsın. Kim bilir? Değil mi? Allah Resulü'nü görmüş olursun. İnşallah. Sor bakalım Esra 87. Amin. Amin. İnşallah. Değil mi? Vassagıt der bu der. Selamına ve aleyküm selam kardeşim. Erkek kardeşim mi diyorsun Ebu Hafs? Öğren kardeşim. Türklerin arasına gire gire Türkçeyi öğreneceksin. Bak bu farz-ı ayın ölüyor sana. Sabah tefsirde bir ayetin tefsirinde bir cümleyi anlamadım. Yeli-biki'deki yeli'ni anlama geliyor. Hangi ayette? Tefsirdeki mana hangi tefsirde kardeş? Celaleyn tefsirinde. Kaf'ta hangi ayette bakalım inşallah. Anlamadım ben. Şimdi Kemal soruna gelince kardeş, aklı yani bunamış veya aklını yitirmiş. Ayet numarasını verirsen bakalım inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsra suresinin 15. ayetini Zaten yazısından anladım Ebu Hafs'ın da. Ben ona bir Türkçe öğreteyim de o ondan sonra artık nasıl bir dili kaçırdığını öğrenir. Bizim Ankara'da bazı adamlar var. 9-10 senedir Arapça yelteniyorlar. Dinlerini ihmal ettiler. La ilahe illallah. Var mı sende Celaleyn oğlum? Araf 50. Bir baksana hadi. Bak da gel. Tamam. Araf 54'e bir bakalım. Oradaki neymiş? Tamam. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsra suresinin 15. ayetinde bazı rivayetler geliyor kardeşlerim. Burada amin ecmain bunak aklını yitirmiş çocuk sağır kıyamet gününde Allah onlardan bir ahit alacak diyor. Ve o ahdin neticesinde bir melek onlara şu ateşe girin diye emredecek diyor. Allah'ın emriyle. Ateşe giren kurtulacak. Ateşe girmeyip geri duransa cehenneme yuvarlanacak Kemal. İsra 15'i okursan orada detayıyla bayağı bir rivayet var. Aslında ben bu meselenin üzerine çok duruyordum. Ortalığı çok karıştırdılar. Bunun üzerinde ben eskiden çok durdum. Bu yönlü kayıtlarda var. Ama meseleyi öyle bir dallandırdılar, budaklandırdılar ki aynı mesela Hüzün kardeşin sorduğu gibi, hemen aklına takılıp sorduğu gibi, halbuki ben önünü böyle açarak gelip hepsini izah ederek gelip İsra 15 Nisa 15 mi dedim ben? İsra 15 dilim sürttü o zaman tabi 12'yi geçti artık. Bizim de ismimizde biraz lazlık olduğu için normal. 12'yi geçti artık, idare edin. Ha, İsra dedim değil mi? Tamam. İsra 15'in tefsirine bakarsanız özellikle İbni Kesir'de detayınca orada hadis var, görürsünüz. Daha önceleri ben bunun üzerinde çok duruyordum. Özellikle bu mesela sağırın durumu ne olacak, çocuğun durumu ne olacak, işte bunağın durumu ne olacak tipinde. Ama burada Allah'a hamdolsun Rabbimizden hakikaten ışık tutacak çok güzel şeyler var. Ama her meselede ifsada, ifrata, tefrite gittiği gibi birçok insanlar çıktı. Ben de asıl meseleleri yakalatıp bu gibi meselelerden insanların zihinlerini meşgul etmesin diye uzak durdum. Dikkat ederseniz hep özü vermeye çalışıyorum ve okumaya teşvik ediyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Baktın mı oğlum? Şeyin ne yapmıyorum da şeyde Araf 54'te inna rabbakumullahu lezî halakas semavati vel arda fî sittet eyyâmin thumme istavâ alel arş يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله عز وجل burada mealen Allah azze ve celle yeri ve göğü 6 günde yaratan, sonra arşın üstüne istiva edendir. Ondan sonra geceyi gündüze katar. Ondan sonra yıldızları, ayı ve güneşi emrinde de ne yapandır, yürütendir. Emir ve yaratma onundur. Allah, alemlerin Rabbi olan Allah her şeyden müstağnidir, zengindir. Buradaki şey ne bilmiyorum yani, sorusu neydi? Tefsirdeki manayı diyor. Siz orada hangi kelimeyi bir yazar mısınız? Gayet açık bir ayet yani. Şey olarak bilmiyorum. Tefsirdeki mana. Gayet açık bir ayet ama bilmiyorum yani. Mum suyutu orada ayette tefsiri yaparken diyor ki sarış istiva ya istiva ile alakalı. He. Diyor ki sarış tabi Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Nedir buradaki istivanın manası? Ala ortafa'a, yükseldi, yükseldi manasında gelmektedir ki istivayı hiçbir teşbihe gitmeksizin ne yapmışlardır? Olduğu gibi ehl-i sünnet almışlardır. Yeliku bi celalihi, Allah Azze ve Celle istivaya ne yapmıştır? Şanına yaraşır şekilde ne yapmıştır? Yükselmiştir. Tamam. Allah razı olsun oğlum. Ebu Hatice herhalde bayanların odasını mı diyorsunuz? Onu mu demek istiyorsunuz? Amin ecmaîn. Bazı ehli sünnetler istivayı yerleşmek olarak düşünülür. Kurulmak olarak düşünülür. Burada kurulma, yerleşme falan denmedi bizim. İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmak vacip, soru sormak bidattır. Biz böyle inanır, böyle itikad ederiz. Burada sadece soruya binaen böyle. Ebu Hatice, eğer bayansanız şifreyi vereyim. Salı ile cuma günleri Ebu Said Hoca, zannedersem sabah 7.30 civarında zannedersem ders yapıyor. Ben tam bilmiyorum ama sesim mi gitti? Yok, sesim daha sıhhatli elhamdülillah, yerinde. Ben zannedersem 7.30'dan 8.30 arası. La ilahe illallah. Ben Esma-i Hüsna hakkında çok ders yaptım kardeşler. Ebu Hatice, eğer bayansanız verebilirim. Yok, erkekseniz orası bayan kardeşler için açılmış bir oda. Onlar giriyor. Tamam. Tamam o zaman. Ebu Said Hoca orada bayan kardeşlere ders yapıyor. Zannedersem haftada iki gün veyahut gerekli gördüğü zaman açıyorlar. Tamam. Yoksa odamız devamlı burada açık. Bizim odamız kilitli değil. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Arkadaşlar, ben müsaade istiyorum artık. Oraya... İkinci kanala mı geçtiniz? Şimdi ben söyleyeceğim, Kemal cevap mı verecek? Nereye mi Zafer? Hemen 2 metre ilerimde, solumda bir yatak var. Oraya besmele çekeceğim. Sağ yanıma döneceğim. Allah'ım, işimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Eğer yaşarsan Müslüman olarak öldür. Ölürsen Müslüman olarak öldür diyeceğim. Felak, Nas, Ayetel Kürsü. Tabi bu arada da uyuyup kalmazsam bunları okuyacağım. Ondan sonra eğer elimi kıpırdatabilirsem vücudumun ulaştığı yerlere mest edeceğim. Sonra bilmiyorum, sesli düşünmeye başlayabilirim. Ben uyurken sesli düşünürüm. Benim sesli düşüncemi bazen yoldan geçen dahi duyarmış. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Sana da hayırlı geceler. Evet. Bak, duyanlar var. Bir gün bir cenazeye gitmiştik kardeşler. Bunu anlatayım da kaçacağım inşallah. O kadar yorgunum ki. La ilahe illallah. Evet. Onu da çekeceğim inşallah, işte diyor mu? Hanımın sözüyle ben kafayı yastığa koyarken daha kafam değmeden bazen gidermişim. Yorulduğum için benim öyle vesvese, evham, elhamdülillah hiç öyle kötü alışkanlıklarım yok. Evhamlı, vesveseli olan insanlar uyuyamazlar. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Olmaz, kalkar, bir oturur, bir dolanırlar, gene yatarlar, gene kalkarlar. Ondan sonra millet sabaha, gece namazına kalkarken onlar mışıl mışıl uyurlar. Bende öyle bir şey yok elhamdülillah. Kafayı koydum, tık giderim ben. Evet. Arkadaşım birisi, dedim ki hadi geldim arabayı çek de şurada dedim bir uyuyalım. O kadar yorgunum ki kardeşler. Arabada arkadaş benden korkmuş horlamamdan. Abi diyor, bir bakıyorum aslan gibi diyor. Bir bakıyorum kaplan gibi sesin çıkıyor diyor. Oğlum bak kınama dedim. Bir gün beraber bir yolculuk yaptık bu arkadaşa. Ben de bir şey düşünüyordum. Bir kitap mı okuyordum? Ne? Of. Baktım aslan gibi böyle kükrüyor kardeşim benim. Tabii aslın verdiği nimetler var böyle cep telefonu falan. Onlar kayıt da yapıyor. İnanmaz bu dedim şimdi bana. Koydum telefonu yanına. Bastım orada bir tuşuna. Uyandıktan sonra ya dedim bugün bir yerden geçtim. Bir aslan vardı. Bir kükürüyordu. Sana bir dinleteyim bunu dedim. Açtım. Yapma abi ya. Hakikaten bu ses benim ya. Ya karı da diyordu evde de inanmıyordum ya. Bak vallahi hakikaten doğruymuş ya dedi. Ya dedi. Sen bana gülerdin değil mi dedim. Hayırlısı inşallah. Yapmamak lazım. La ilahe illallah. Yok ben horlamadan hiç rahatsız olmam. Yani birisi benim yanımda böyle döver biçer motoru gibi çalışsa caterpiller gibi. Caterpiller biraz fazla onun sesi çok çıkıyor. Ha, bazı şeylerden rahatsız olmam. Bir gün bir arkadaşla bir yere gittik kardeşler. Adam yorgun. Kış günü sobayı yaktık. Üstüne güveci koyduk. Mis gibi kokuyor. Evin içi fırın gibi. Baktık arkadaş hemen aradan biraz geçtik. Sohbet ediyoruz. Arkadaş da katılıyor. Başlıyor böyle. Biz konuşuyoruz. O da sohbete katılıyor. Baktık olmayacak. Arkadaşın sohbetini kaydediverdik. Bir gün arkadaşlara bir odada dedim ki kardeşler dedim size bir sohbet yayınlayayım mı? Herkes yayınla hocam. Verdim arkadaşın sesli düşüncelerini. Herkes gülüyor. Musa yazıyor özelden hocam yeter ya lütfen diyor. Kendini zannediyor. Arkadaşın birisi yazıyor. Yapma hocam ya bu kadar yeter diyor. O da kendini zannediyor. Herkes kendini zannetti. Bir kişi zannetmedi. Ona da dedim sonradan. Hakikaten güzel horluyordu yani. Şey, sesli düşünüyordu. La ilahe illallah. Öyle, ben de hiç horlamazdım ama sonra insan horluyor. Hayırlısı inşallah. Bazıları diyorlar. Sonuç mu? Biz çocukken kızdı diye bir oyun oynardık şehadet. Bir kayış olurdu. Kayışı böyle bükerdik yılan gibi. Bir yere saklardık. Ondan sonra bulan adam onu aldı mı hepimizi kovalardı. Bir çizgiye kadar kaçardık. Ona yaklaştıkça kızdı kızdı derdik. Sen şimdi ona çok yakınsın. Hani değil. Çaresi var mı? Çaresi kara toprak. Başka yolu yok herhalde bu işin. Ben rahatsız değilim. Rahatsız olanlar düşünsün. Başladı mı? Maşallah. Allah bereketini versin. Aleykümselam ve rahmetullah. Şimdi benim bacanak var. İnanın horladı mı tavan kalkar iner. Bizim baldız o horlamazsa uyumaz. Uyuyamaz. Yani bazen hayat arkadaşı da horlamaya alışıyor. Yani kulak ona ninni gibi geliyor artık. Horlamazsa onlar uyuyamazlar. Ya aslında iyilik yapıyor. Misafir şimdi tüyo verme biz milleti rahatsız etmeyelim diye balkonda yattık. Maraş'ı rahatsız ettik. Ayaklı başlı yattık bir kardeşimle. Ben hırş dedikçe o hırş diyordu. Sabaha kadar ağaç kestik. babanın boyu ne posu ne mahozbik, zayıf adam, kuru adam, ondan o kadar ses çıkar mı ki sağır olsun? O bir tokat atmıştır belki, kadının o da kulak tozuna gelmiştir, ondan patlamıştır o. Sen onu bir araştır, horlamadan kulak sağır olmaz. Ben sırt üstü hiç yatamam kardeş. Hayatta yatamam sırt üstü. Öyle mi? Hayırlısı inşallah. Ben sırt üstü hiç yatamam. Hep. Evet. Kardeşler ben kaçıyorum. Hakkınızı helal edin. Hakikaten yoruldum. Vaktinizi aldım. Rabbim amellerimizi zayi etmesin. Günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Boş işlerden bizleri uzak kılsın. Amaç kardeşlik, muhabbet, kaynaşma. Rabbim kardeşliğimizi güzel etsin. Bir duvarın elemanları gibi eylesin. Birbirinizi sevin kardeşlerim. Sevin, kaynaşın. Allah için sevin. Allah için muhabbet edin. Allah muhakkak bunların ecrini sizlere verir. Onun hikmetinden isteyin. Onun bereketi güzeldir. İsteyin verir. Rabbim hepinizi mağfiret etsin. Rabbim dua edenlerin dualarını kabul etsin. Ömrünüze bereket, vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin. Tüm dünya Müslümanlara Rabbim yardım etsin. Birleşmeyi, tek vücut olmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyh.